Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Temmuz Pazartesi. Yıl 2019, ay 7, gün 182, Hızır 57. 1440 Hicri Şevval 28, 1435 Rumi Haziran 18. Günün tarihi. 35 yıl önce bugün, yani 1 Temmuz 1984'te matbaacıların ustası ve hocası diye bilinen Willy Blumel vefat etmişti. Willy Blumel çalışma hayatı boyunca matbaacılık mesleğinde çalışanlara bilgi bakımından elinden gelen kolaylığı göstermiştir. Günün sözü. İlk izlenim çok önemlidir. İlk iki dakika kocaman bir yüreği var sanırsın. Sonra bir ömür o yürekte ilk iki dakikayı ararsın. İlhan Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Say I should have been in love. Say I Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Açılış Salif Keita'dan Mandela adlı şarkı ve ona yapılmış, Nelson Mandela'ya yapılmış bir, adanmış bir övgü, metiye. Şarkısı Fallon albümünden ünlü, Açık Radyo'da sık sık çalındığını duyduğunuz bir albüm ve onun en tanınmış şarkısı. Mandela'yı neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bir Temmuz. Bir terörist eksik. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Nelson Mandela'yı tehlikeli teröristler listesinden silmeye karar verdi. Dünyanın en saygın Afrikalısı 60 yıl boyunca bu uğursuz katalogda yer almıştı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün 1 Temmuz, yaprak fırtınası da var. Bugün kuzeyli rüzgarlar sertçe eserek ağaçları en canlı zamanda yapraklarından tutacak diye yazıyor Doğa Defteri 2019 Deniz Gezgin'in derlediği gün dönümleri fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitabından okuyoruz, kitapçığından diyelim ve Temmuz ayının da özelliklerine bir kısaca göz atalım. Aynı kitaptan, adını Mezopotamyalı çoban tanrı Tammuz'dan alan bu ay Orak ayı. Her coğrafyada başka başka isimlerle tanınan Tammuz, mevsim döngüsünü temsil eden bir tahıl ruhu. Temmuz ayında bilhassa kadınlar tarafından tüm bitkilerin koruyucu ilahına atfedilen ritüeller gerçekleştiriliyor. Bazı kültürlerde kadınlar Temmuz ayı boyunca değirmende öğütülmüş hiçbir şey yemez. Durmadan ağıt yakarlar. Mercimek, anason ve türlü tohumları saksılara ekip önce güzelce sular, sonra da hızla boy veren filizleri bir anda susuz bırakarak yasını tutarlar. Sararan otların mevsimini getirir Temmuz. Bu ay orakların ilk kestiği üründen yapılan demet, eski ürünle kavuşturulup saklanır ya da ilk desteden yapılan ekmek, herkesin hakkı gözetilerek lokma lokma bölüştürülür. Temmuz, sıcağın ve zararlı yağmurların tekinsizliğiyle hissedilir. Bu vakitlerde havayı tutacak birine ihtiyaç vardır. Kültüre ve zamana göre o her kimse ondan yağmurları uzak tutması istenir. Bu listede çiçek açanlar da var ve uçanlar da var ama o ayrıntısına girmeyelim ve kitabı tavsiye edelim. Doğa Defteri 2019'u onları da görmek için, çiçek açanları ve uçanları. Evet, şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1881'de bugün dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması yapılmış. St. Stephen, New Brunswick ile Calais, Maine eyaleti arasında yapılıyor. Kuzey Amerika'da yapılmış bir telefon konuşmasından bahsediyorum. Akıllı telefonlarla değil ama. Evet. Sokma akıllı telefonlarla yapılmış. Yani. Faturayı kim ödüyorlar? Fatura filan yok. Sonradan faturayı fatura hep falan beraber ödeyeceğiz. Faturasız mı aramışlar uluslararası? Herhalde. Birine para vermediler mi yani? Bilmem, bir araştır istersen sen onu. Haklarını koruyalım. Bell şirketine ödemişlerdir herhalde. Bakıyorum efendim. 1926'da da bugün deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen kabotaj kanunu yürürlüğe girmiş. Bu vesileyle de Denizcilik Bayramı adı altında da bir bayram kutlanıyor ama çok da ciddiye alınacak bir şey yok. Biraz böyle entipüften bir bayram durumu olduğunu söyleyelim. Yani bugün aynı zamanda Türk denizcilerinin bayramıdır. Saatli Marif takvimi bütün Türk denizcilerinin bayramını tebrik eder diyor. Karasularındaki kabotaj hakkı Türk bayrağına intikal ettiği için Lozan Antlaşması'yla esasen kazanılmış bir haktı. İntikal muamelesi cereyan etmişti. O yüzden de fazla ciddiye alınacak bir bayram şeklinde kutlanmasına gerek var mı yok mu artık tartışırız. Bir de 1979'da bugün Sony şirketi, Japonların Sony şirketi yeni bir alet tanıtmış dünyaya. Walkman. Yes. Yürüyen adam, akıllı adam. Evet. Ne yapıyordu Walkman? Şimdi kaset çalardı. Prototip kaset çalar cebinize koyup ya da asıp kulağınıza kulaklıkla beraber istediğiniz yerde müzik dinleyebilmenin önünü açan ilk teknolojilerden bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Öncesinde var mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum ama. Ben de hiç hatırlamıyorum. Ben gördüm Walkman, kullandım. Öyle mi? Evet, tabii ki. Bense hiç görmedim. 40 yaşındaymış. Ben doğmamıştım daha o sırada. Evde varsa size bir tane hediye edeyim. Hevesinizi alın Ömer Bey. Evet, merak edebilirim. Peki, şimdi günün haberlerine bakalım hızla. Özellikle G20 meselesi bitti. Yani G20 toplantısı yapıldı Japonya'nın Osaka kentinde. Ve dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi sayılan, poz poz fotoğraf verdiler liderleri. Aralarında çok az kadın var. Çoğunluğu erkek ve ön planda birinci sırada tam ortasında nehrin fotoğrafın, nehrin diyorum, nereden çıktı nehir, resmin en ortasında Muhammed bin Salman olanca değişik kıyafetiyle yer alıyor. Tarihin gördüğü en büyük katillerden biri olduğu söyleniyor kendisinin, organize ettiği için Cemal Kaşıkçı gazeteciyi. Fakat el üstünde karşılandı. O fotoğraftaki liderlerden tek galiba seçimle beraber iktidara gelmemiş olan. Başka var mı efendim? Yani Çin'de de bildiğim kadarıyla bir seçim var. Öyle ya da böyle. Diğer ülkelerde yani de var. Xi Jinping'e de seçilmiş demek biraz zor olabilir yani. Evet. Theresa May de aynı şekilde ilk başta seçilerek gelmemişti. Onu da biliyoruz ama ardından da. Gene de sonradan da seçim yapılmadı ki. Ama demokratik bir sistemle beraber işleyen bir seçim süreci var. Evet. Bu insanların geldikleri ülkelerde. Suudi Arabistan'da yok. Çin'de de yok aslında. Çin seçimler dediğiniz zaman çıkıyor bir şeyler ama. Yani onu şimdi tartışmak uzun sürebilir ama yani Çin'i demokratik değil, tam tersine yeryüzünün en büyük diktatörlüklerinden biri olarak giderek artan baskısıyla biliyoruz yani. Ama babadan oğula geçmiyor galiba en azından. Xi Jinping parti içinde. Parti geçiyor. İçinde. Xi Jinping'in babası büyükten küçüğe geçiyor. Evet. Yani Çin'den son derece ağır bir haberim daha olacak zaten. En büyük insan hakları savunucularından bir hukukçu. Genç bir hukukçu. Sabah karşı evinden alınıp hapiste tutuluyor. Çeşitli işkenceler gördüğü de rivayet olunuyor. Sonradan nihayet bu G20 zirvesi dolayısıyla eşiyle görüştürülmesine izin verilmiş. Ne kadar zaman sonra biliyor musun? Ne kadar efendim? 4 yıl. 4 yıl sonra. 4 yıl. 2 yaşındaki çocuğunu da ancak 6 yaşında görebilmiş. Çocuk onu tanımıyor. Çin'deki durum böyle yani. İşin tuhaf tarafına bakacak olursak adını da vereyim aslında. Çin İnsan Hakları Savunucusu, Hukukçu, Avukat Wang Guangzhang. Daha doğrusu karısının adı bu. Kocasını tümüyle değişmiş bir insan olarak görmüş. Tamamen değişmiş bir adam. İlk defa 4 yıl önce kaybedilmiş Çin demokrasisinde. 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Niye? Neden? Çünkü devlet güçlerini alaşağı etme gibi bir girişim, yani terörizm yapmış da olduğu söyleniyor. Daha önce bütün siyasi aktivistleri ve topraklara el koyma hareketlerinin kurbanlarını savunmuş, birden komünist yetkililer tarafından 709 diye adlandırılan bir operasyonla 9 Temmuz 2015'te ortadan, yani tam 4 sene önce oluyor. 4 seneden bir hafta kalıyor 4 sene bitmesine. Ve 1000 günden fazla hiç kimseyle görüştürülmüyor. Ne ailesiyle, ne hukuk avukatıyla. Karısı büyük bir hukuk mücadelesi vermiş. Bak burada da fotoğrafı var. 4 sene önceki çocuğu ve karısıyla beraber. Neşeli, hoş, yakışıklıca bir adam. Maşallah. Tonguç bir olanmış. Evet ama artık şimdi böyle değilmiş adam. Değil karısı mi? Diyor. Evet, karısı tamamen değişti. Ne yemekler çok kötü mü demiş, başını sallamış avukat. Ne yedim bugün mesela demiş, hatırlayamamış adam. Durumu çok kötü yani. Bugün ne yediğini de hatırlayacak halde değil artık. Çin böyle bir yer işte. Evet, çeşitli protestolar da vardı. Mesela Hong Kong'un İngiltere'den Çin yönetimine geçişini 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasında protesto eden göstericiler polisine biber gazıyla müdahale etmiş. Uygurlar da Tibetliler, Tibetliler ve bazı Çinli muhalifler G20 liderler zirvesine ev sahipliği yapan Japonya'nın Osaka kentinde Pekin yönetimini protesto etmiş. Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen psikopozlara baskı yapmamasını istemiş Çin'den. 3 tane de ayrı bir demokrasi ve protestolarla alakalı da haber var. Bir de iyi bir haber var. Çin'de yargı davalarına yardımcı olmak üzere yapay zeka yargıç geliştirmiş efendim. Çin haber ajansı i̇şte Xinhua'da ya. Yayınlanan i̇şte bir bu habermiş ya, bu. Bu işte. Başkent Pekin'de internet mahkemesine bağlı çevrim içi dava hizmeti merkezinde davaların açılması ve işleme konulması gibi sıradan hukuksal işlemlerde karara yardımcı olmak maksadıyla yapay zeka teknolojisini kullanan bir yazılım modeli kullanılmaya başlanmış. Yapay zeka yargıç adı verilen bu modül ekran üzerinde kadın suretinde tasarlanan bir arayüz aracılığıyla bakın gene kadın tabii. Vatandaşlarla iletişime geçiyormuş. Onların internet üzerinden dava başvurusu yapmalarını ve işlemleri yürütmelerine rehberlik ediyormuş. Sistem gerçek hakimlerin davalara daha fazla odaklanmalarına imkan sağlamayı amaçlıyormuş. Evet. Bakın iyi şeyler de olmuyor değil. Tabii. Yani bundan sonra akıllı robotlarla yargılama usulleri de yapılacak. Zaten şimdiki yargıçlar da çok akıllı. Bütün dünyadaki çok iyi yargılamalar yapıyorlar ama daha da iyi olacak inşallah. Şimdi bu G20'den bahsedelim biraz. Atmosferdeki karbondioksit tamamen rekor seviyelere çıktı biliyorsunuz. Azalma eğilimi göstermiyor. Avrupa'da bütün kıta olarak cehennem sıcağının içinde kavruluyor, kasıp kavruluyor ve yangınlarla özellikle de İspanya'da Madrid yakınlarında da büyük yangınlar var. Ve aşırı hava da bütün dünyadaki büyük toprakları yerle bir ediyor. Seller, sular, dolular mesela Guadalajara kentinde şimdiye kadar tarihinde hiç görülmemiş bir dolu felaketi olmuş Guadalajara şehrinde. Bütün tuvaletlerden filan dolular fışkırmış. Evlerin içi doluyla dolmuş. 1,5 metre kalınlığında buzla kaplanmış. Evet. Sokaklar. Haziran ayındayız. Ne? Temmuz ayındayız. Bazı araçlar buzun altında gömülmüş. İnsanlar kısa kollu dolaşıyorlar. Evet. Evlerin çatıları büyük zarar görmüş. Kentte daha önce de dolu fırtınası olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Evet, bir yandan da o oluyor ama Rusya'da da muazzam bir sel vardı, gördünüz mü? 2 ölü var. Nerede? Rusya. Evet, gördüm. Rusya'nın onda kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk bölgesinde meydana gelmiş. Birçok kişi evsiz kalmış. Şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirmiş. Uçuş faaliyetlerinde aksamalar yaşanmış. Karadeniz kıyısı olan Soçi'de de aşırı yağışlar nedeniyle birçok ev su basmış. Evet, 900 ev sular altında kalmış. İzmir Menderes'te de büyük bir yangın var. Yol kapatılmış. Oteller tahliye ediliyor. İzmir'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki hem T24'ten hem Hürriyet'ten görebiliyoruz. Kontrol altına alınmış. Kontrol altına alındığı haberi var Hürriyet'ten son dakikada. 38 aracı, 5 dozer ve 150 kişilik ekiple müdahale edilmiş. Ciğerlerimiz yanıyor demiş belediye başkanı Mustafa Kayalar Menderes. Felaket olarak nitelendirmiş ve 2 lüks oteldeki tatilciler tahliye edilmiş. Aslında çok ciddi bir şey. 22-15 sularında. Dün akşam gece diyebiliriz artık Grand Efe Oteli'nin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirtilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılmış. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede konaklayan tatilciler endişelenmiş. 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler tedbir amacıyla hızla tahliye edilmişler. Yerli ve yabancı turistler bölgedeki diğer otellere yerleştirilmiş. Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanmış. Felaket diyor başkan bu duruma. Ama Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki kontrol altına alındı. Can kaybı gözükmüyor demiş. Soğutma çalışmaları devam ediyor Bahri Tiryaki. Ve yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra değerlendirme yapacağız demiş. Hadi yine bir haber vereyim. Alman ve Kürt arkeologlar Irak-Kürt bölgesel yönetiminden çok önemli bir arkeolojik bulgu bulduklarını duyurmuşlar. Neden? Musul Barajı'nın suları azalmış da ondan. Hakkında çok az şey bilinen antik uygarlıklardan biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun 3400 yıllık sarayı gün yüzüne çıkmış ilk defa bu yaşanan susuzluk da sonrasında. Bundan sonra çok şey daha ortaya çıkacak herhalde. Çok öyle az kalıntı varmış bu uygarlık hakkında. Almanya'nın evet, Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'ndeki Ivana Pujiz antik çağ Orta Doğu'sunun en az araştırılmış imparatorluklarından biri olduğunu söylüyor Mitanni İmparatorluğu'nun. Onların imparatorluk başkentinin neresi olduğunu henüz belirlenememiş durumda olduğu da aynı şekilde eklenmiş yapılan bu açıklamaya. Evet, ekleyelim biz de o zaman. Yani şunları söyledik, rekor seviyede atmosfer karbondioksidi ve tam bir iklim felaketine doğru gidiliyor. Dört nala Avrupa yanıp tutuşuyor, kasıp kavruluyor ve aşırı hava dünyanın dört bir tarafında aşırı sıcaklıklar ve dolu gibi seller gibi yangınlar gibi şeyler oluyor ama Başkan Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı G20 zirvesinde bir numaralı konu olan iklim eylemi için ihtiyaç yok demiş. En temiz hava, en temiz su Amerika Birleşik Devletleri'nde demiş. Yani iklim değişikliği tehdidini ciddiye almıyor değilim ama bu şirket karlarını zarara uğratır demiş. Çok açık sözlü bir insan olduğunu düşünüyorum hakikaten. Böyle şirketlerin karlarını yani bizim şirketlerimizi şeyden dışarı yani iflasa sürüklemek istemiyorum gibi. I'm not looking for to put our companies out of business demiş. Common Dreams'den okuyorum yani. Ve üretimimizin %20-25'ini kaybederiz. Bunu yapmaya hazır değilim, istekli de değilim demiş. Fedakarlık yapamam demiş. Bu uzun zaman içinde yarattığımız büyük bir zaman içinde kurduğumuz büyük bir güçtü. Bunu ben bizzat kendi başkanlığımda bir sene mi oldu? Ne kadar oldu? 2 sene oldu. Bunları inşa ettim. Geri şey yapamam demiş. Fakat yalan söylüyor. Her zaman olduğu gibi çünkü bayağı Associated Press'e göre mesela sadece kirlenme, hava kirlenmesi ekstradan 24 bin Amerikalı'nın ölümüne yol açıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri en temizden en kirli havası olanlara kadar sıralamada 123. geliyor. 195 ülke arasında. Yani tamamen yalan söylediği. Onun tam karşısına da Antonio Guterres'i belki koyabiliriz. Guterres, evet. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Abu Dhabi'de konuşmuş. Ve şu andaki yaşanmakta olan iklim yıkımı dünyanın en iyi bilim adamlarının öngörülerinden daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve yaklaşıyor demiş. Evet. Katastrof. Nasıl Türkçe çeviriyorduk katastrofayı? Felaket. Felaket. Felaket düşündüğümüzden çok daha hızlı yaklaşmakta ve şu anda içinde bulunuyoruz aynı zamanda demiş. Bunu da insanlığı temsil eden en büyük, kurum. En kapsamlı örgütün başı söylüyor. Kurumun başı söylüyor. Evet. Ama insanlığı temsil eden en güçlü devletin başıysa başka bir şey söylüyor. Türkiye'yi temsil eden en baş kişi de başka türlü konuşuyor. G20'de konuşmuş. İklim değişikliği, iklim kriziyle alakalı. Evet, iklim krizi. Türkiye'de şeydeki dünyadaki en önemli şey söyleyeceğim şimdi. Ben söyleyeyim. Bu başlıklar iklim değişikliği, ticaret, mülteciler ve göç ile terörle mücadeleydi. Biz de bu temel konularla alakalı pozisyonlarımızı ortaya koyduk ve görüşlerimizi sonuç bildirgesine yansımasını sağladık demiş. Bu kadar değil. Çok eksik söyledin. Seni kınıyorum. Kınıyorum. Tamam. Çıkayım dışarı. Yok, o kadar değil okay. Ama bekle biraz, kapıyı aralık tut, bekle, duruma göre karar vereceğiz. Selahattin'le birlikte karar vereceğiz. Peki, senin efendim. Durumuna. Evet, dediklerini söylemiş ama yani en önemli, özellikle önem verdiği konulardan biri iklim konusu. Hatta birinci. Burada tamamen doğru söylüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oradaydı zaten. İklim değişikliği konusundaki hakkaniyetli yaklaşımı da olumlu demiş. Bunu da Biyanet'ten, Osaka'dan alıyoruz haberi. Ondan sonrası çok güzel olmuş ama söylediğini. Paris ve Buenos Aires zirvelerinde Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz demiş. Bu kadar söylemiş. Okay. İklim değişikliği konusunda. Bütün söylediği bundan ibaret olmuş. Hakkaniyetli yaklaşım olmalı demiş Ömer Bey. Onu da gözden şimdi gördüm ben. Hakkaniyet. Evet, söyledim. Söylediniz mi? De. Özür dilerim. Söylememiş miyim? Ben de bakayım şimdi. İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşım olmalı. Evet, söyledim tabii. Dediniz beni mi? Dinlemiyorsun. İşte gene dışarı evet, dur. Evet. Yani bu kadar mı? Aşağı yukarı bu kadar, evet. S-400'ler hakkında konuşmuş daha uzun. Ya 13 yaşındaki iklim aktivisti Yağmur Ocak yalnız iklim krizi her geçen gün kötüleşiyor diye yazmış. Biyanet'in Biyamag cumartesi günü yayınlanan şeyinde. Her geçen gün herkes korku içinde göç etmeye çalışıyor. Pis hava, zararlı kimyasallar yüzünden sağlıklı çocuk doğmaz oldu. Narijuta kabilesi üremeyi bıraktı geçen yıl. Filler, goriller, pandalar ve daha bir sürü canlının nesli tükeniyor diye yazmış. 1 milyon canlı türü de yok olacak demiş ama onu yazan Yağmur Ocak yetkili değil. Yazık bu çocuklara. Yağmur 12 ya da 13 yaşında olsa gerek şu anda. 13. 13 yaşında, özür dilerim. 11 yıl sonra kaç yaşında oluyor? 24 yaşında. Evet. 24 yaşında yaşadığı dünyada 120 milyon kişi daha yoksul halde gelecek yaşanmakta olan iklim krizi yüzünden. Birleşmiş Milletler'in son raporu bu. İnsan hakları, küresel politikalar, yoksulluk ve iklim krizi arasındaki ilişki incelendikten sonra ortaya çıkarılan bir rapor bu. 2030 ve 2050 yılları arasında küresel iklim değişikliği, İklim krizi yılda 100 milyon kişinin ekonomik açıdan olumsuz etkilenmesine yol açacakmış. 250 bin kişi de hastalıklardan ötürü hayatını kaybedilebilir diyorlar. Bu çocuklar bu yıllar içerisinde kendi eğitimlerini mi sürsünler, hayatta kalmaya mı çalışsınlar, aile kurmaya mı çalışsınlar, yoksa ailenin geri kalanlarına destek olmaya mı çalışsınlar? Evet, buna devam edeceğiz. Çok önemli çünkü Fransa'da 45,6 hatta 7 dereceye kadar çıktı. Yani 46 dereceye yaklaşarak bütün rekorları kırdı ve bilim insanlarının iklim kriziyle ilgili bütün öngörüleri kelimesi kelimesine doğru çıkıyor. Ve Antonio Guterres de öyle söyledi zaten. Yani Avrupa'ya giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dedi ki Avrupa'nın dört bir tarafına yayılan sıcak dalgaları iklim değişikliğinin her yeri vurduğunu ve son derece ciddi bir kamu sağlığı tehdidi olduğunu tekrarladı. Şeyde Montpellier 45 derecenin üstüne çıkmış durumda. Ölüm Vadisi, Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi'ndeki sıcaklıklarla eş değerde. Yalnız Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi denilen yerde Death Valley'de Ağustos sıcaklarına eşit. Şimdi daha Temmuz bile olmadı. Haziran'ın sonu bu. Yani inanılmaz bir şey oluyor. Ayrıca Madrid'de Castilla, La Mancha ve Madrid bölgelerinde önce 600 hektar 20 kilometre karelik bir alan tahrip oldu. Daha sonra toplamda da Toledo'da, Almorox'ta ki yangında 6070 hektarın yani 60 kilometre karenin tahrip olduğunu, yanıp döndüğünü ve de bir kısmının kontrol altına alındığını, Girona'da, ya nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Kuzeydoğu İspanya'da Girona 44 dereceye ulaşmış ve Katalan şehrinde en yüksek rekor kırılmış ve o da işte Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi'nden daha yükseğe çıkmış Ağustos ayına göre. Ve azot oksit seviyeleri %48 azaltılmış ama İspanya vazgeçmiş bunda. Tedbirleri almaktan vazgeçmiş. Eski solcu belediye başkanının yaptığından vazgeçmişler. Ama halk ayaklardaymış. Ömer Bey, haftanın ilk sorusunu ben sorabilir miyim müsaadenizle? Sor bakalım hadi. Bir saniye. Şimdi bu sıcak dalgasının, sıcak hava dalgasının Afrika'dan geldiği söyleniyor. Evet. Şimdi bu Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yüzünden kırmızı alarm veren İtalyan yetkililer var. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Aynı sıcaktan kaçan göçmenleri ölümden kurtaran gemileri korsanlıkla suçluyor aynı yetkililer. Ve Kaptan Carlo Rackete'yi gözaltına alınıyorlar. Sea-Watch 3'ün. Ev hapsini aldılar. Evet. Önce gözaltına aldılar, ardından ev hapsini aldılar. Bu yapılana ne deniyor? Hem bu sıcaklardan ötürü kırmızı alarm verip Afrika'dan gelen sıcaklardan ötürü kırmızı alarm verip evlerinden dışarı çıkamayan yetkililerin Afrika'dan aynı sıcaktan kaçan göçmenleri taşıyan geminin kaptanını ev hapsini vermesilerine ne deniyor? Barbarlık. Bildin mi? Yani ben İtalyan usulü faşizm soslu iklim adaletsizliği diyorum. Kapital o barbarlık. Ben de öyle bir terim kurdum. Bu yüzden zaten artık insan hakları ile alakalı çalışan insanlar ve kurumlar da iklim adaletsizliğinin doğrudan insan hakları ile alakalı olduğunu söylemeye başladılar. Evet evet. Çok güzel kitap da yayınlandı. Bundan biraz önce, biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Biraz önce de sözünü edecektim ama No One Is Too Small to Make a Difference kitabı geldi elimize Penguin yayınlarından. Hiç kimse bir fark yaratmak için küçük sayılmaz diye Greta Thunberg'in çeşitli konuşmalarından yapılmış, yani çeşitli konuşmalarının basılmış hali. Yani hayatlarımız sizin ellerinizde diye başlayan ilk yazıdan sonra beni duyuyor musunuz, beni işitiyor musunuz başlıklı son konuşmasının başlığına kadar giden küçük ama önemli bir kitap da elimizin altında. Chennai'de tarihi bir kuraklık yaşanıyor Hindistan'da. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Hem de nasıl? Guardian'da Divya Kartikeya'nın yazdığı bir yazı var. Gidip bizzat orada şey yapmış. 4 çanaktan fazlasıyla gidemiyorsun musluğun başına, aile başına. 4 tane kap, kacak götürebiliyorsun su doldurmak için. 5.'yi getirdiğin zaman hır çıkıyor. Kavgalar çıkıyor. Çünkü korkunç bir susuzluk var. 10 milyon nüfuslu Chennai şehri, 6. büyük şehri Hindistan'ın ve felaket bir durumdaymış. 4 kap götürebiliyorsun testi filan. Ve ilginç taraflarından bir tanesi de yeni bir şey inşaat yapılmış. Oradan dolayı zenginler su alabiliyormuş. Bloklar varmış. Öbürleri yoksul kısımlar alamıyormuş. Ve Hindistan tarihinin en büyük su krizini yaşamakta. 21 şehir 2020'ye kadar, 1,5 sene içinde Hindistan'ın 21 şehri susuz kalacak. Nasıl haber? Aynen, bu konuyla alakalı yazdım bu hafta bir anette işte. Yeni bir apartheid düzeni geliyor. Zenginlerin son model kum torbaları, lüks, orijinal, kendi nevi şahsına münhasır klimaları ve özel itfaiyecileriyle beraber bu iklim krizinden yakalarını kurtarabilecekleri, ama fakirlerin ve yoksullarınsa oradan oraya savrularak hastalıklar içerisinde bitap düşüp kendi içerisinde yarattıkları çatışmaların büyük savaşlara dönmesiyle beraber gezegen üzerinden yok olacakları bir yeni bir düzen geliyor diyor Birleşmiş Milletler yetkilileri. Evet. Ben değil. Aynen. Yani bütün bilim insanları, bütün aklı başında sayılan önemli diplomatlar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dahil olmak üzere bunu söylüyorlar. Fakat bu böyle gitmiyor. Yani dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi, ülkelerinden bir tanesinin en büyük şehirlerinden bir tanesinden bahsediyor. Susuz bitti yani. Ve gözden kaybolacak kadar küçük bir kapitalist sınıf da sırf böyle gezegenin canını okuyan karları için kendi düzenlerini oturttular ve rahat bir şekilde yaşamaya devam edecekler her ne olursa olsun. Bir süre daha. Çok da uzun bir süre olmayabilir. Evet. Şeyi de söylemek olmayacak lazım. Olmayacak daha. Bu arada da şimdi şeyi de hemen söyleyeyim. Türkiye'den de bu şey, yeni imar affı ya da imar barışı dedikleri şey uzatıldığı gibi biraz daha da ilginç şeyler oluyor. Yani Türkiye'nin mesela İnkar etmemiz Türkiye'ye yakışmaz G20'de diye Erdoğan'ın Japonya'daki S-400'lerle ilgili bu iş bitti açıklamasını tekrarlaması filan var. Ve onun Trump üzerine, destek veriyor dedi. Evet, Trump destek veriyor dedi. Trump da zaten Hollywood'da bile, Hollywood setinde bile bu kadar güzel insanlar yoktur diye söylemiş Türkiye heyetiyle konuşmayı. Ne Türkiye düşünüyorsunuz? İçinde hiç kadın yok. Çevirmen. Çevirmem, o Türk heyetinde, evet Türk heyetinde sayılır, evet, doğru ve çok dalga geçiyor bence. Dalga mı geçiyor? Benim kanaatim dalga geçiyor. Ayrıca da şunu söylemek istiyorum, Erdoğan birinci mesele bu dediği halde, katiyen birinci mesele değil Türkiye'nin, burada biraz ciddi olmamız lazım artık. Türkiye G20'ye katılan ülkelerden, yani kaç ülke var? 20. 20 ülkeden sadece 2 tanesi Paris Anlaşması'nı onaylamadı. Rusya ve Türkiye. Rusya ve Türkiye, onlar 2 ülkeden bir tanesi. Ve ayrıca kömür yakıtlı enerji üretimini 30 gigawata çıkartmayı düşünüyor. 2023 Enerji Vizyonu projesinde öyle. Yerli ve kömür üretiminde de geçtiğimiz sene rekor kırıldı. Evet, ve devamı da gelecek demek. Yani bu 10 gigawat yeni kömür madenlerinin, yeni kömür yakan trafolarının, neyse işte onların mevcut 20 gigawattın üstüne konması bekleniyor. Ve yani kömürün aslında hem insanlara hem gezegene hem de ekonomiye muazzam bir yıkım getirdiği artık açık olmasına rağmen ne Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden herhangi bir şey geliyor ne de G20'de bu konu üzerinde bir şey konuşuluyor, birinci konu olmak üzere. Yani kısacası 350.org'dan Kim Bryan'ın yazdığı gibi çok net bir şekilde Türkiye üzerine yazmış. IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği'nin özel raporu, 1,5 derece adı verilen özel raporu geçen Ekim ayında yayınlandı. 1,5 derece tavanını aşmanın muazzam bir ekosistemlere ve insanlara muazzam bir zarar vereceğini söylüyorlar. Ve geri dönüşsüz zarar vereceğini söylüyorlar. Yani herhangi bir vergi verenlerin cebinden alınan paralarla fosil yakıtçılara aktarılıyor bu. Bu da resmen ateşe petrol ya yani benzin dökmek ya da kömür atmak anlamına gelir diyor. Ve Türkiye bu yolda maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Düşük karbon olması lazım. Halk bunu istiyor. İşverenler de aslında bunu istiyor. Ama karar vericiler buna henüz girmiş değil ve doğru değil bütün söylenenler de maalesef. Bunları konuşmaya birazdan devam edelim. Fransa'da da olanları gördün mü? Evet videoda. Efendim. İnsanın aklı hayali duruyor. Onun da tanımı var. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanının aralarında İngilizlerin ve başka milletlerden insanların da bulunduğu genç isyancıların Paris'te o kadar şeyde olmayan ağır sıcaklığın olmadığı bir yerde yaptıkları bir köprü, Sen Nehri'nin köprülerinden birinin üzerindeki gösteriye polis müdahale etti ve oturan çocukların gözlerine 10 santimetre neredeyse mesafeden biber gazı fışkırttı ve güneş gözlüklerini falan koparıp aldı gözlerinden. Büyük bir küstahlıkla ve büyük bir rezaletle Macron da bunu yapıyor. Buna da ülke tarihinin ölçülmüş en sıcak gününde, yani 45.9 evet, derece altında iklim krizini durdurmayan hükümetleri, protesto eden insanlara biber gazıyla saldıran polislerin yaptığı bu eylemede Fransız usulü faşizm soslu insan hakları ihlali denir mi? Denir tabii. Faşizm. Denir yani. Doğrudan faşizm. Şunu söyleyeceğiz. 1789'un üzerinden epey zaman geçti. Yani Fransız devrimini yapan kadın, erkek, çoluk, çocuk, insanların torunlarının torunlarının torunlarından biri. İşte Macron da. Ve hatta 68 devrimcilerinin de torunları şimdi devrede. Ve kimi kimden koruyor diye sormamız gerekiyor. Greta Thunberg de, evet, bunu sormuş zaten. Yanına kar kalmayacak bu gidişat kimsenin. Zenginlere de dahil olmak üzere. Ama Japonya G20'den sonra bugün ne yaptı? Ne yaptı? Balin avcılığına yeniden başladı. Başladı bütün mı? Anlaşmadan çıktı ve balinaları zıpkınla, muşambaların arkasına gizledikleri zıpkınlarıyla yola çıktılar. Kushiro'dan, Kuzey Japonya'dan bu sabah yola çıktılar. Shimonoseki'den de, Güneybatı Japonya'dan da 3 balina şeyi, 227 balina öldürecekler şeye kadar, yıl sonuna kadar. Fotoğraflar da gelmeye başlamış. Çoluk çocuk öldürüyorlar. 50 minke, 150 brail, 25 sei balinası öldüreceklermiş ve büyük gurur duyuyoruz dediler. Endüstrimiz küçük ama olsun, biz başladık tekrar diye. Biz yunusları da balinaları da öldüren bir ülkenin çocukları izliyorlar. Yaşasın Japonya. Hay diyelim ve burada duralım. Açık Gazete. En dio tria tesera fame. Στα ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Yeah. Kafe Aman İstanbul'dan Eya Pandaya adlı parçayı dinledik. Hala bu ikinci seçimle muazzam bir hezimete uğratan rakibini, Cumhuriyet Halk Partisi adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci defa kazanmasıyla birlikte 59 kata yakın artırarak büyük bir zafer kazanmasından dolayı İstanbul halkının da paylaşacağını düşündüğümüz parçaları çalıyoruz ve İstanbul seçimini konuşmaya da devam ediyoruz. Gizli tanıklardan Cumhuriyet Halk Partili Beylikdüzü, Ataşehir ve Şişli belediyelerine iftira atması istendiği gibi bir haber de var. Yani ilginç bir haber Seyhan Afşar'ın burada. Birçok kez tartışma konusu olan gizli tanık uygulamasının hukuksuz şekilde kullanıldığına dair çarpıcı bir örnek daha ortaya çıkmış. Her zaman olduğu gibi gayet kuşkulu DHKPC propagandası iddiasıyla tutuklanan birisi Cavit Yılmaz, çok sayıda isim ve kurum hakkında ifade verdikten sonra etkin pişmanlık gerekçesiyle tahliye edilmiş, yurt dışına kaçmış, ondan sonra anlattıkları da skandalı gözler önüne sermiş, Alman polisine ifade vermiş, cezaevinde görüştüğü MİT görevlileri ve polislerin kendisine Cumhuriyet Halk Partili Beylikdüzü, Ataşehir ve Şişli belediyelerinden para aldıklarını söylemesini istediğini anlatmış. Kendisine de ne denmiş? Sonra rahat yaşarsın demiş. Dava dosyasına girmiş Alman polisine verdiği ifadeler. Seyhan Afşar'ın haberi. Çok ilginç bir şey durumu var. Evet. Bir de Kabataş Bayramı'na ilişkin bir haber de olabilir. Denizcilik Bayramı diyoruz ya buna. Denizlerle alakalı bir haber var. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'in Malezya Proje Koordinatörü Hank Kianchun, plastik atıkların geri dönüşümüne ilişkin sorusunu cevaplamış Anadolu Ajansı'nın ve dünya genelinde mevcut plastik atıkların sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor demiş. Örgütün Malezya ofisi 2017'de açıldığını, örgütün Malezya ofisini 2017'de açtığını ve geçen yıldan bu yana ülkedeki çevre kirliliği sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını söylemiş Hank ve demiş ki, araştırmalarımız sonucunda Malezya'ya getirilen plastik atıkların çoğunun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi gelir seviyesi yüksek ülkelerden geldiğini tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde bütün plastik atıkların geri dönüştürülmediğini ve en nihayetinde kırsal bölgelerde doğaya bırakıldığını gördük demiş. G20 ülkelerinde tam bu kepazelik yaşanıyor işte. G20'de birinci konu iklim değişikliği gibi bir felaket ve hiçbir şey yapılmayacağını söylüyorlar. Bütün liderler de öyle. Hollywood setinde güzel insanlar derken bunu kastediyor olmalı. Donald Trump da yalnız Türkiye'ye dindi. Bütün ortalığın kovboy filmlerinde, kasabalarındaki gibi sahte bir şeyden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Geçen gün de Mersin'de vücuduna atıkların, plastik atıkların dolandığı yavru ve yolunu kaybetmiş bir karetta inşaata girmiş. Sonra orada bulunanlar tarafından görülmüş, şans eseri kurtarılarak tekrar denize gönderilmiş. Ayrıca da tabii şeylerden bahsedelim. Yani bu İzmir'deki yangın çok, Menderes'teki çok ciddi aslında. Çünkü 5 yıldızlı oteldeki insanların tahliye edilmesine yol açan şey bayağı önemsenmesi gereken bir şeydir. Öyle kolay kolay atlatılabilecek bir şeydi. Bunun uzun vadeli etkilerini de düşünmek lazım ve devamı da gelebilir. Çünkü zaten bütün bilim insanları, kimse ciddiye almıyor. Medyada sıfır bunlar yer alıyor. Yerleşik medyada, ana akım medya diyelim. Ama bütün bunların küresel iklim değişikliğiyle, küresel iklim kriziyle birinci derecede ilgili olduğu, küresel ısıtmayla birinci derecede ilgili olduğu şüphesiz. Mesela Fransa'daki büyük yangınlar, şu anda devam etmekte olan büyük sıcak dalgası diyorum, 2003'te görülen ve sadece 17 bin kişinin Fransa'da ölümüne yol açan ekstradan, Avrupa'da da 60 bine yakın insanın ölümüne yol açan sıcaktan sonraki en büyük dalga bu. Bunun tümüyle küresel ısınmayla, ısıtmayla diyelim, ilgisi bağlantılı olduğunu söyleyen bilim insanlarının tamamen kehanetlerini, yani öngörülerini doğruladı. Bu kadar artacak ve her sene böyle daha da fazla olacak diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Gazetecilerin de umurunda değil. Değil işte, onu söylüyorum. Ya ileride nasıl gazetecilik yapılacak ki bu böyle bir düzen içerisinde? Şeyde de öyle. Mesela şimdi Menderes'teki bu söndürüldü falan diye kaymakamı falan veriyorlar ama mesela Datça'da bir yangın oldu. 20 hektarlık makilik alan yok oldu. Palamutbükü'nde. Datça Palamutbükü. Evet, yani Palamutbükü limanı ile çevresindeki ev, restoran ve pansiyonlara 100 metre kadar yaklaşan ve 12,5 saatte güçlükle söndürülen bir yangından bahsetmem. Başka yerlerde de var. İstanbul'daki Hastal Kışlası yakınındaki ormanlık alanda çıkan bir yangın var. Sebebi bilinmiyor. Heybeliada'da ormanlık alanda yine aynı şekilde sebebi bilinmeyen bir yangın daha var. Her tarafta yangınlar hepsi çıkıyor. Hepsi ve devam da edecek. Tamam. Çünkü ısınan havada, sıcaklığı artan havada yangınlar artar ve her yangın aslında bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Unutuluyor. Her yangın bir de feedback etkisi, geri pozitif geri besleme etkisi yaratıyor. Oradan çıkan karbon salımları artıyor tabii. Büsbütün gelecek sene daha fazla olacağı besbelli. Yani Datça, senin de dediğin gibi işte Heybeliada da vardı ve mesela İlçe büyük tehlike atlattı diyorlar. Datça'da yaşayan bir oranın sakini Ali İhsan Özlü ile konuşmuşlar. Cumhuriyet'in haberi, daha doğrusu Demirören Haber Ajansı'nın haberi. Eğer rüzgar limana doğru esmiş olsaydı buradaki işletmeler ve evler büyük zarar görebilirdi. Şansımız varmış demiş. Gene rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi. Yani sürekli eskiden ne vardı? İşte tatilciler nedir? Piknik. Piknikçiler. Mangal ateşinden. İzmarit, bayağı. Mangal ateşi vesaire. Şimdi daha yangın mevsimi yeni başlıyor ve önümüzdeki günlerde maalesef açık gazete programında sürekli bunları vermek durumunda kalacağız herhalde. Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında böyle. Yani bir tek siyasetçiler, bir de medya görmüyor bu olayın. Sebebini bilmiyorlar hala. Bilmiyorlar, evet. Sebebi bilinmiyor. Eskiden sabotaj deniyordu. Sarıyer'de, Ayaz Ağa'da. Onu da söyledik değil mi? Ayaz Ağa'da. Ayaz Ağa'da. Yok, onu söylemedik. Söylemedik. Hastal Kışlası'nda dedi. Evet. Orada mıydı Hastal Kışlası? Evet, orada. E tamam, o zaman Hastal söyledim. Askeri Kışlası yanındaki alanda çıkan yangın. 2 saat sürmüş o da yani. Öyle mi? Evet. Şimdi böyle bir durum var. Ardından bu tip kuraklıkların ve iklim hareketlerinin yarattığı İşsizlik ve ardından gelen çatışmalar, protestolar, insan hakları ihlali ve daha da büyümesiyle beraber ortaya çıkan iç savaşlar yüzünden insanların, milyonlarca insanın hatta yer değiştirmesine sebebiyet veren durum şu andaki aynı zamanda iç politikamızı da belirliyor. Suriyelilerin konusu mesela. Evet, ama mesela Bonn'da bu iklimle ilgili yapılan şeyde, toplantıda hiçbir sonuç çıkmadı. Neden? Çünkü açıkçası Bonn'da bu konuda ön hazırlık, yani COP diye adlandırılan var ya işte iklim konferansları Birleşmiş Milletler'in, kesinlikle şey yapıldı, Avrupa'da büyük rekor sıcaklıklar arasında filan. İklim inkarcısı Amerika Birleşik Devletleri ile bir başka iklim inkarcısı Suudi Arabistan, hı hı, hiçbir karar alınmamasını sağladılar mesela. Bondan da hiçbir sonuç çıkmadı. Bütün dünyanın gözleri önünde, yani Suudi Arabistan özellikle bilimi tamamen reddediyor. Ve Bonn iklim zirvesinde petrol için büyük bir şeye devam ediyorlar. Rusya ile de beraber iş, biraz petrol fiyatlarının düşmesini önlemek için de G20'de de anlaşmışlar zaten. OPEC'ten şey kısıtlayacaklarmış. 2020 yılına kadar uzatılmasında uzlaşılmış ne OPEC güzel. Kesintilerinin. Yani dün de OPEC kararları resmi olarak onaylandı galiba. Ve petrol zaferle döndü şeklinde manşetler atılıyor. Tamam, petrol zaferle döndü. İnsanlık da mağlup. Ama günün haberini veriyorum şimdi, hazır mısınız? Selahattin, sen de dinle. Öyle mi? En sevdiğiniz yiyecekle ilgili bir şey veriyorum. Karpuz. Bilemedin. Midye. Midye ile alakalı 2 tane haber var. Bir tane de ben söyleyeyim size. Midye Camed'in hikayesi gazete duvardaki. Hayır, onu görmedim ben. Ama o değil. Kaliforniya sahillerinde denizin içerisinde pişiyormuş. Evet, denizin içinde pişiyor. San Francisco'dan haber. Yani Bodega Head diye bir yerde rekor sıcaklıklar olmuş ve denizin içinde pişiyorlar. 225 kilometrelik yaklaşık bir sahil şeridi içinde bütün midyeler denizde pişmiş oluyorlar bu sıcaktan. Artık böyle midyeyi böyle Midyeci Can diyelim mi sana? Hayır. Sen Midyeci ve... Can diyemezsiniz. Çünkü midye kalmadı. İzmir'de midye bitti diyor. Gazete Duvar'da yayınlanan bir mülakat var. Mardin'den 1982 yılında ailesiyle beraber İzmir'e göç eden Alaaddin Karahan söylemiş. 35 yıldır kemer altında midyecilik yapıyormuş. O söylüyor. Midye bitti diyor. İzmir'den bahsediyor. Ama pişiriyorsun. Denizin içinde pişiriyorsun. Böyle gidip yiyebiliyorsun aslında. 2000 yani. Şöyle diyor. Eskiden böyle değildi diyor. Yavru midyeyi öldürdüğün zaman büyümez. Arkası kesilir. Bu şekilde yavaş yavaş canlıları tüketiyoruz. Ama aslında biz kendimizi tüketiyoruz. Kendimize zarar veriyoruz. Yavru midyeleri topladığınızda bunlar çöpe gidiyor zaten. Eskiden öyle değildi. Örneğin 20 tekne varsa kışın 20'si çalışmazdı. Herkes ekmeğini yine yiyordu. Bir denge vardı. 2000'li yılların başından itibaren yaz kış toplamaya başlamışlar denizdeki midyeleri. Ve 4 yıldan beri de İzmir'de midye bitti. İstanbul'da da bitecek yakında. Hatta İstanbul'un belli noktalarında da yok artık diyor. Karadeniz tarafından geliyor. Eğer çiftlikler açılmazsa, o da ayrı bir çevre sorunu tabii ki, bu iş tamamen biter diyor. Midye çiftlikleri ilginç. Fast food. Christopher Harley diye British Columbia'dan, Kanada'dan, British Columbia Üniversitesi biyologu profesör galiba. Christopher Harley de dokümantasyonunu yapmış. 2004'ten beri çalışıyor bu Bodega Head denen yerde, Kaliforniya'daki midyelerde. Ve demiş ki çok daha hızlı, çok daha sık ve şiddetli cereyan ediyor bu olaylar demiş. Bütün batı yakasında British Columbia'ya kadar her yerde bitiyor midye yatakları demiş. Ve şu meşhur benzetme vardır ya, kömür madenindeki kanarya, yani kanarya gazı hemen grizzly'yi evet. keşfeder ve ondan sonra gaz sayacı gibi çalışırlar. Kanarya götürüyor madenciler, eskiden beri bilinen bir şeydir, atasözü olmuştur aslında. Yani madendeki kanarya durumu haber verir diye. Bu da öyle, midyeler İklim değişikliğinin en önemli habercilerindendir. Madendeki kanarya gibidir. Yalnız bir farkla demiş. Bu kanarya yüzlerce başka tür içinde yiyecek ve habitat sağlar demiş. Çok feci bir durumdan bahsediyoruz. Hadi bakalım midye yemeye gidelim. Oregon'da sağlıklı da değil. İklim kriziyle ilgili bir şey yapılmış. Oregon eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, gördün mü onu? Nedir efendim o? İşte bir tedbir alacak bir kanun, yasa tasarısı geçiriliyormuş ama geçirememiş demokratlar. Çünkü Cumhuriyetçi Parti senatörleri kaçmışlar. Bunu cuma günü evet. söylemiştik. Komşu hala yoklar mı ortalıkta? Yok, gelmişler. Çünkü düşürülmüş karar. Ve polis arıyormuş. İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Korkaklar. Polis arıyormuş ama bütün vigilanteler, yani milisler, oranın gençliği, silahlı gençliği sahip çıkmış senatörlerine. Zaten senatörlerden biri de demiş ki, Brian Boquist adında, paramiliter güçlerle ilgiliymiş zaten, bir şirketi varmış. Gelin gönderin, silahlı da gelin, ben kendi Oregon eyaletinde siyasi tutuklu olmayacağım. Bu kadar basittir. Hepsini öldüreceğim demeye getirmiş. Harika değil mi ya? Yeni bir araştırma daha yayınlanmış Ömer Bey. Environmental Research dergisinde yayınlanan bu çalışmaya göre hava kirliliğine maruz kalan annelerin IQ seviyesinin, daha doğrusu hava kirliliğine maruz kalan annelerin bebeklerinin, çocuklarının IQ seviyesinin daha düşük olabileceği gösterilmiş. Yani iklim krizini ve hava kirliliğini durdurmadığınız müddetçe, hava kirliliğine temel sebep olan fosil yakıtları toprak altında bırakmadığınız sürece çocuklarınız geri zekalı olacak efendim. Bu doğru değildir. Buna inanmıyorum. Environmental Research adlı dergide yapılmış olan bilimsel bir çalışma bu. Sabah gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Fark hatta. Etmez. BBOA bize bir şey olmaz. Abi. Peki. Boşver. Peki. Ya, boşver. Peki. Yalnız 1000'in üzerinde doktor da iklim felaketine karşı, İklim değişikliği 12 yıl kaldı yeryüzünü kurtarmak başlığı altında yok oluş isyanıyla. Fizik, senin dediğin gibi, hem fizik hem de zihni sağlığı mahvediyor. Şimdiye kadar görülmemiş vaziyette diyorlar. Ve derhal hükümetler tedbir almalı. Medya harekete geçmeli. Dürüst olmalı diyor. İki dürüst olmayan şey var. Hükümetler ve medya. Hükümetler ayrıca karbon nötr, sıfır karbona geçmeli hükümetler arası iklim değişikliğinin çerçevesi içinde ve hükümetler ayrıca halk meclisleri kurmalıdır demişler. Şimdi Ali Bey'i daha fazla bekletmeyelim ama buna devam edeceğiz. Durum dediğimiz gibi sık sık vahim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Neyle başlayalım bu hafta? Valla 24 Haziran seçimleri, 23 Haziran seçimlerini analiz etmeye devam edelim. Evet. Ama iki tane şey var. Demin gözüme çarptı. Bu imar barışı süresi uzatılmış. Evet. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Gördük. Bir cümleyle değinebildik ancak ama çok tabii ürkütücü yani, bir gelişme olduğuna şüphe yok konuda yani. Yani onu da uzatmışlar yıl sonuna kadar. Bir de dün gece Kıbrıs KKTC'de bir füze patlama işi var. Onu duydunuz mu? Hayır. Evet, şimdi dinleyicilerimiz bizimle paylaştı, bir haber olarak bakıyordum ben de. Yani o da ilginç geldi. Henüz aydınlatılamadı. Havada patladığını söylüyorlar ama patlamamış bir eski füze olduğunu da iddia edenler olabiliyor. İlginç geldi. Yani bu enteresan. Bölgede pek çok gerilim yaşanıyor malum. Onun için ilginç geldi. Evet. Rus füzesi olacağına dair de yayınlar var ama herhalde önümüzdeki saatlerde aydınlığa kavuşur. Evet, bölgedeki şimdi, en önemli şeylerden bir tanesi de Libyalı General Hafter'in Türkiye'yi düşman ilan etmesiydi. İlan etmiş. Ve Doğu Akdeniz çok gergin. Evet, Savunma Bakanı Akar'ın da şey demesi, yani doğrudan doğruya yanıt vermesi, hasmane tutum ve saldırıların bedeli ağır olur diyor ama bir kere General Hafter hükümet başkanı değil, Hulusi Akar da bedeli ağır olur diyor. Ne demek bilmiyoruz. Çok karışık bir durum var. Evet. Şimdi İstanbul seçimleri yapıldı malum. Evet, burada önemli bir başarı elde edildi. Yani Erdoğan ve rejiminin önemli ölçüde yıprandığı karşımızda duruyor. Evet, ama bu bağlamda bu erken bir erken havaya girmemek gerekiyor. Yani evet, İstanbul seçimlerinde fark atıldı. Ve yani bu zafer sarhoşluğundan bir an önce çıkmak lazım. Çünkü yani bu her şeyin bittiği, değiştiği anlamına gelmiyor. 1991 seçimlerini hatırlıyorum. 12-13 yıl sonra işte Süleyman Demirel ve Erdal'ın bir koalisyonu kurulmuştu. Kutlamalar o kadar sürdü ki kitlamlarını yapmayı unuttular. Yani bu böyle bir durum da değil. Bu bir sevinçli durum ama abartılı yaklaşımda bulunmamak gerekiyor. Çünkü abartılı yaklaşımlar muhtemel başka başarıların önünü de kesebiliyor. Evet, İstanbul'u kaybetmek Erdoğan'ın bir ayağının çukura düşmesi demektir ama diğer ayağı dışarıdadır. Ve iktidar ittifakının da %45 oyu bulunmakta. Ve önümüzde de genel seçimlere yasal süre olarak 2023'te 4 yıl var. Bu 4 yıl biliyorsunuz 2007'den sonra Türkiye'de 5 yılda bir seçimler oluyor. Ve rejimimiz bizim, yani abartılı yaklaşanlara sözüm o, tek adam rejimi, kuvvetler birliği esasına kalan bir rejim. Türkiye'de son yıllarda siyasal rejim değişmiş durumdadır. Yasama örgütü önemli ölçüde güçsüzdür. Yasamanın pek çok görevi yürütmenin başındaki kişiye aittir. Bunları görmek lazım. Sanki ülke parlamenter rejimdeymişçesine, eski rejimdeymişçesine sevinç ve zafer duygusunu abartılı yaşamamak gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl bir rejimdeyiz biz? Bakın, Suruç katliamının belgeseli bir ilçe emniyet müdürlüğü kaymakamlığı tarafından terör propagandası sayılarak yasaklanıyor. Daha bir iki günün cımbız şeylerin. ODTÜ mezuniyet töreni öncesinde öğrencilerin evi basılıyor. ve çocuklar gözaltına alınıyor. Mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu resminin yer aldığı pankart ve yazı, her şey güzel oldu yazısı çıkartılıyor. Biz böyle bir düzendeyiz. Öyle mi? Polisler mi çıkarıyor? Onu görmemiştim ben o haberi. Evet. O pankartı çıkartıyorlar. Şimdi bizim etki düzenimizde meclis önemliydi, güçlüydü. Ama bu düzende meclis güçlü değil. Bakın 2016'dan bu yana TBMM'nin onayladığı kanun sayısında yıldan yıla azalma yaşıyoruz. Kanunların sayısı son 2 yılda %89 azalmış. Biz bu farklı bir düzendeyiz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi garabet düzen, yani devletin ruhunu değiştirdi. Otokratik bir düzendeyiz. Ve neyle yönetiliyoruz? Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle. Dolayısıyla yani bugün evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Erdoğan topluma bir hayat vaat edemiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini düşürmekle eski hükümetleri düşürmek farklı. Daha güç, çok dikkat isteyen, çok usta politikalar isteyen bir durumdayız. Yani bugün CHS ile hükümeti düşürmek demek, anayasayı değiştirmek demek. Anayasa değişikliğini sağlayacak güce ulaşması gerekiyor. Demokrasiye geçiş için de bu şart. Bunun için de ittifaklı oluyor. İttifaksız ilerlenmiyor. Dolayısıyla o anayasa değişikliği için de geçen hafta konuşmuştuk. Ne kadar ihtiyaç var, kaç milletvekili, neler olabilir, bunun ihtimalleri nasıl şekillenebilir önümüzdeki dönemde. Ama böyle erken bir, yani Türkiye olağanüstü bir halde, hali yasalarını da anayasasının içerisine, kanunun içerisine döşeyerek otokratik bir düzende, evet İstanbul yenilgisi son derece önemli, evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi basit, hafif, abuk bir rejim, yürümüyor, çalışmıyor, lokomotif vagonları çekemiyor, ama Erdoğan'ı ve bu rejimini de basite ve hafife alma yanlışına düşmemek gerekiyor. Çünkü kolay kolay iktidarı bırakmazlar. Çünkü çok keyfi bir idare tarzı oldu ve şeffaf olmadılar. Hesap verilecek çok alan var. Bunları göz önünde bulundurarak siyaset kurgulaması yapması gerekiyor ittifakın. Yani evet, iktidarın süresini kısaltacak politikaları kurgularken 2015'teki muhalefet hatalarını da hiç unutmayalım. Ve meseleye de bir siyasi ana muhalefet partisi üzerinden falan bakmamak gerekiyor. İttifak üzerinden bakılması gerekiyor. Unutmayalım ki biz bu İstanbul seçimlerini, evet İmamoğlu'nun çok özgün yanları var, ama CHP İYİ Parti ile ittifak yaptı. Ama sadece bu İmamoğlu CHP kazanmadı bu seçimleri. HDP destekli ittifak kazandı. Bunu unutmayalım. O yüzden ittifakın başarısında göz ardı edecek yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor. İmamoğlu adını andık. Bir konuyu da atlamışız. Ona da bayramın üçüncü günüymüş. Bizim de program yoktu. İmamoğlu Giresun'daki bir değerlendirmesinde, yani kabul edilmesi çok hiç mümkün olmayan bir bağlılık bildirmiş. Biliyor musunuz onu? Topal Osman'a. Evet. Onun üzerinde durma fırsatı bulamamıştık, evet. Yani Topal Osman'a bağlılık bildirmek, yani ben bugüne kadar siyaseti çok genç yaşımdan, çocuk yaşımdan beri izlerim. Hiçbir CHP genel başkanı, buna İsmet İnönü dahil, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal, şu anki genel başkan dahil, yani övgü bildirene Topal Osman'a, bağlılık bildirene rastlamadım. Yani CHP'de Topal Osman kafalılar olmuştur hep. Ama Topal Osman'a bağlılık bildirene rastlamadım. Yani bir Ahmet İsvan, bir İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Nurettin Sözen, Yüksel Çakmur, İzmir, Murat Karayalçın. Ben bu büyük metropollerdeki CHP'li, SHP'li, belediye başkanlarından Topal Osman'a bağlılık bildirilen rastlamadım açıkçası. Evet, Topal Osman'ı da hatırlatmak lazım. Yani Muhafız Birliği Komutanı galiba, değil mi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aynı zamanda da çok sayıda katliama adı karışmış bir çete reisi. Bir çete reisidir. Çete reisi, evet. Ve önce Birinci Dünya Savaşı'ndaki Ermeni teçhirinde teşkilatı mahsusa da İttihat Terakki'nin görevlendirmesiyle Ermeni katliamına yol açan pek çok hadisenin içindedir. Sonra Rum teçhiri denilen Karadeniz'deki ayaklanan Rum çetelerine karşı sivil halkı uyguladı ki rakamlar 60-65 bine ulaşmaktadır katliamın. Ve inanılmaz, yani fırınlarda yakmıştır, diri diri gömmüştür. Onda yer almış. Koçki'de isyanda Kürt katliamını gerçekleştirmiştir. İttihat Terakki'nin teşkilatı mahsusatının tetikçi çetelerinden biridir. Daha sonra da 1919 yılında onu da teşkilatı mahsusunun ikinci adamı Hüsamettin Ertürk, birinci adamı Süleyman Askeri'dir. Mustafa Kemal'le Havza'daki görüşmesi ve oradaki görüşme sonrasında süreçte gelir Muhafız Alayı komutanı olur. Daha sonra Ali Şükrü Bey'in katledilmesi olayını gerçekleştirir. Evet, Ali Şükrü Bey muhalif, Trabzon muhalif adı, Trabzon mebusu. Yani adamın da, yani Ankara içinde pek çalışların kitabında pek çok Ayşe Hür'ün çalışmalarına bakmak lazım. Bu konuda çok külliyat var. Böyle bir çetedeyiz ve sonunda Atatürk'ün düzenli ordudaki Muhafız Alay Komutanı İsmail Hakkı Tekçe ile girdikleri Ankara'da 3 gün çatışmalar olur o esnada. Gazi Osman Paşa'da bugün Papaz'ın Bağı denilen yerde yaralanır. Sonra yaralayanları, öldürenler onu başını gövdesinden ayırırlar. Gömerler, sonra ibret alem olsun diye o günkü hükümet Ulus Meydanı'nda bir de asar gövdesini. Evet, Çankaya'da da yani Mustafa Kemal'i kaçması, yani basması, Çankaya köşkünü basması gibi bir durum da var. Tabii tabii. Yani Ankara'da o çetesiyle birlikte Atatürk'ün ele geçirmeye çalışıyor. Çete gibi ele geçirmeye çalışıyor ve Atatürk'ün de eşinin kıyafetleriyle, kadın kıyafetiyle kaçtığı biliniyor galiba. Evet, rivayet ediliyor. O da bir rivayet ediliyor. Yani şimdi bu insana sahip çıkmak, bağlılık bildirmek çok tehlikeli bir şey yani. Ya bu konuda İmamoğlu'nun bilgisi eksik, yanlış bilgi sahibi olabilir, bilgi sahibi olmayabilir. Zaten bu konuda Garam Payran, İmamoğlu bağlılığını bir gözden geçirsin demiş, çok da doğru söylemiş. Bunun dışında da bir değerlendirmeye rastlamadım. Yani bu Veli Küçük'ün sahiplendiği, Türkiye'de derin yapıların sahiplendiği bir çete değil. Evet. Konuyu daha ayrıntılı konuşabiliriz ama bu çok dikkatlice gözden geçirmesi gerektiren bir durumdur, tutumdur. Eğer bu tavırdaysa, gerçekten hep bu tavrında sürdürecekse, yoksa yanlış bir ifadeyse, onu bilemem. Şimdi İstanbul, efendim, dünyanın en önemli ana kentlerinden biri. Yani İstanbul 145 ülkenin nüfusundan daha fazla insanın yaşadığı bir kent. Şimdi İstanbul Büyükşehir'in İmamoğlu seçilmiş, hem de katmerli seçilmiş bir başkanıdır, cumhurbaşkanıdır. Bu İstanbul nüfusunda Rumlar, Ermeniler, Yahudiler yaşamaktadır. Ve dünyanın en önemli patrikhanelerinden sayılan Fener Rum Patrikhanesi gözünün önündedir. Kendisi tüm İstanbulluların başkanıysa bu hususu çok dikkat etmek durumda. Şimdi yarın patrik kendisini ziyarete gelecek ya da kendisi patriği ziyarete gidecek. Yani dedelerini kesen bir cellede bağlılığını bildirmiş olmasından dolayı ne hissedecektir? Gerçekten bu konuyu telafi etmesinde ciddi bir fayda var. Şimdi hani anlıyoruz konjonktür. Dindarları tablamak için muhafazakarlığı, işte bir takım muhafazakar tutumlar. Ama yani, yani milliyetçileri tablamak için de bir argümanlar dizse, ama Topal Osman'a bağlılık bildirmek, yani derin devlete bağlılık bildirmek anlamına gelir. Yani İmamoğlu'na da yakışmadı açıkçası. Yani 150-250 milyon kişinin patriği, yani Ortodoks dünyasının en önemli ekümenik İstanbul'da bulunuyor. Ve siz bu Ortodoks Rumların ortadan kaldırılmasına önemli katkıda bulunmuş kişiyi bağlılık biliyorsunuz bu kabul edilecek bir durum değil. Evet, sümen altı edilecek bir durum da değil. Ayrıca yani bunu öneren, sümen altı edilmesini öneren insanlar varsa çevresinde ona da dikkat etmesinde fayda var İmamoğlu'nun. Doğru yoldaşlar bulması gerekir. Yani bizim basınız testi kırılmadan uyarmak görevimiz. Evet, en önemli şeylerden biri de tabii mesela bu özellikle de İstanbul'un Bir Gün Gazetesi'nde çok iyi bir analiz de çıkmıştı seçim günü İstanbul'un nasıl yaşanmaz bir kent haline getirdiğine dair. Çok ayrıntılı olarak onu da dikkate alıp iklim meselesini de derinlemesine ele almasında çok büyük fayda var diye düşünüyoruz biz şahsen. Kesinlikle yani bakın bu imar barışı hikayesi de İstanbul'u yani yıllardır mahvetti. Ama biz siyasal bir duruş olarak yani kendisinden gelecek beklenen bir siyasetçi öyle anlaşılıyor. Evet, evet. Dolayısıyla bütün dünyayla temas edeceksiniz siz. İstanbul'un Cumhurbaşkanısınız. 250 milyon Ortodoks yaşıyor. Bunlarla temas edeceksiniz. Dünya liderleri arasında giriyorsunuz. Dolayısıyla mesela siyasi geleceği açısından da yani ona yani gerçekten tavsiyemiz Murat Karayalçın'dan da feyiz alması lazım. Yani Murat Bey 1989 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonra genel başkanlığa yürüdü. Bunları iyi zamanlama yapmak lazım. Sonra 3 yıl içerisinde, 3-4 yıl içinde ne pozisyonuna ilişkin pek çok şeyi yitirmiş oldu Murat Bey siyasi kariyerinde. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan başka yerlere yürümenin zamanlaması da önemli. Ama bu husus yani beni çok rahatsız etti İstanbul açısından. Bu konu İmamoğlu'nun önünde duruyor. Yani kendisine Pontusçu denmesi tam karşı tarafta Pontusçuları kıyan insanı bağlılık bildirmesini gerektirmiyor. Evet, ben de bir de şeyi de ilave edeyim izninizle siz kanunların çıkarılmamasını ve kanun diye aslında hiçbir şey yapılmaması durumundan bahsettiniz. O da aklımıza Tevfik Fikret'in ünlü 95'e doğru şiirini de getirmedi değil. Yani bir devri şehamet yine çiğnendi yeminler. Çiğnendi yazık milletin ümmidi bülendi. Kanun diye topraklara sürtüldü cebinler yüzler yani. Kanun diye kanun tepelendi. Beyhude yani figanlar yine bihude eninler diye giden şiiri de hatırladık. Çünkü hakikaten yeni rejimde sizin de bahsettiğiniz gibi bir kanunsuzluk ve hukukun hasının bile heysinin bile bulunmadığı bir durum var. Şimdi buna şeyi ilave edeceğim. Yani biz şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Türkiye demokrasisini ittifakla kazanır. Ama bakıyorum hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'nun takım açıklamaları vardı. Kılıçdaroğlu diyor ki İttifakın içinde HDP yoktu. HDP kendi inisiyatifiyle ihtiyaç duyması nedeniyle böyle bir karar aldı. Ama biz bu iyi de şunu kabul etmek lazım diyor. Biz son 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da çok çalıştık diyor. Sorunların çözümü, Kürt sorunun çözümü konusunda emek harcadık, çalışmalar yaptık diyor. Ben hiç gitmediysem 5-6 kez Güneydoğu'ya gidip sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptık açık kapalı diyor. Şimdi gerçekten insan diyor ki yani bizim gözümüzün önünde olduysa bunun karşılığının olması lazım. Evet. Şimdi bakın Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Iğdır ve Kilis'te CHP'nin milletvekili yok. Şimdi gerçekten eğer bu başarıyı bir ittifak başarısı olarak görmenin ardına düşerse çok yanlış yapar. Çünkü önde çok iş var yapılacak. Yani bunun aksini iddia etmek ve yani biz gözümüzün önünde görüyoruz 2018'de yapılan seçimlerde yok bölgede. Dolayısıyla böyle afaki şeylere kapılmadan meseleyi ittifakın kuvvetlendirilmesi penceresi üzerinden bakarak yani HDP ayrı parti, İYİ Parti ayrı, biz ayrı partiyiz. Türkiye demokratik parlamenter rejime geçmedi. Demokratik parlamenter rejime geçmesi için de bayağı bir zaman var. Ve onun da öyle dediğimiz gibi eski rejimde olduğu gibi kolay değil. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen rejimde anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için de ittifak gerekiyor. Ve daha da genişlemesi gerekiyor. Bu nedenle bu bağlamda 23 Haziran'da yapılan seçimlerin devamlılığını geçen hafta da söylediğimiz gibi ittifak üzerinden analiz etmek gerekiyor. Davalara yani ortalıkta yani binlerce insan içeride böyle bir rejim nedeniyle işte geçen hafta Osman Kavala, Canan Kaftancıoğlu gezi davaları başladı. Bu davalarda yatan, suçu zireten pek çok insan var. Aslında yani bu insanlara bizim minnet borcumuz bulunuyor. Çünkü onların hapiste olmalarının nedeni yanlış gizlerine karşı dikilmiş olmaları. Karşı duruşun insanları. Dolayısıyla buna ittifak sahip çıkması gerekiyor. Bundan sonraki davalar olabildiğince üst düzeyde takip edilmesi gereken davalar. Çünkü davalar ittifakla da takip edildiğinde otoriter rejimin geriletilmesi için demokratik alanlar haline karşı çıkıyor. Mahkemeler siyaset alanı haline geliyor. Meclis kürsü haline geliyor. Şimdi dolayısıyla eski yargı gücüne, yasama gücüne kavuşması için yargılamaların ittifak tarafından demokrasi alanları gibi düşünülmesi gerekiyor. Yani bir Osman Kavala davasına, bir Gezi davasına Kılıçdaroğlu giremez miydi? Orada bir açıklama yapamaz mı? Aynı şey HDP liderleri için geçerli, aynı şey İYİ Parti lideri için. Milliyetçi olarak da içeri giren insanlar da dahildir bu söylediklerime. Değil mi? İfade özgürlüğünden içeride olan insanlar var. Yeni Çağ Gazetesi yazarları. Görüşlerimiz aynı olmayabilir. Onun için bu davalar konusunda da dikkat çekmek istiyorum. Bu davaları bundan sonraki süreçte ittifakın takip etmesinde fayda var. İttifak partilerinin. Evet, ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun zaten 6 hatta 7 yıl öncesine dayanan ve neydi belirsiz bir takım troll denen şeylerle de beslenen sadece Twitter hesabından paylaşmalarla yargılanıyor. 17 yıl gibi bir şeye yargılanıyor olması tabii bir ciddi bir hukuk skandalı olabilir. Şeyde ilginç, sizin biraz önce sözünü ettiğiniz anlayışın tam bir doğrulaması da Agos gazetesinde kendisiyle yapılmış tam sayfa tutan bir mülakatta görülüyor. Ve Ferda Balancar yapmış söyleşiyi son 28 Haziran tarihli Agos gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazandığı seçim zaferinin en önemli mimarlarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla 23 Haziran'ı ve dünden yarına Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk diyor ve şöyle demiş Canan Kaftancıoğlu. İstanbul İttifakı tüm Türkiye'ye yansımalı. Tam da sizin söylediğinizin o da net bir ifadeyle. Yani Türkiye siyasetinde yeni bir kapı açıldı diyor. Ayrıştıran ve kutuplaştıran bir dile karşı barış dilini kullanan, bir arada yaşamı savunan ama bir arada yaşam derken tahakkümü değil, eşitler arasında bir arada yaşamı savunan bir siyasi iklimin kapısı aralandı demiş. İşte dediğimiz de bu. Evet, ben de bunun için hatırlayıp burada konuşmuştum. Yani şeydir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürülmek istenen anlayışa karşı ilk kongresinde meydan okumuş örgüt vicdanı o değişimi içselleştirdiği için de o değişimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Örgütlü bir mücadelenin sonucu oldu diyor kendisinin de şeyini. 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasından sonra Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu birlikteliği verimli olmuştur. Umarım önümüzdeki dönemde çok biraz önce dediğimiz birkaç hususu da dikkat ederek dikkatlice ve daha önceki deneyimleri de göz önünde bulundurarak siyasal alanda bu ilerlemelerini sürdürmelerini temenni ediyoruz. Çünkü demokrasinin gelişmesi açısından, Türkiye'de yeniden demokrasi tesis edilmesi açısından böyle bir bakış açısıyla, ittifakla bakış açısıyla, diğerleri benim yanıma mecburcu diyerek, yani Kılıçdaroğlu HDP'yi o bana mecburcu gözüyle bakarsa bu çok tehlikeli bir gidişattır. Yani bu hiç hoş değil. Dolayısıyla Kaftancıoğlu'nun biraz önce okuduğunuz değerlendirmesi genel başkanının da üzerine çıkan bir değerlendirme. O anlamda katıldığımız bir değerlendirme. Bu tür hususlara dikkat ederek sevinçlerimizi yaşamalıyız. Yoksa bu yaşlı bir rejimde olduğunu insanlar farkında değil ya. Bakın işte parlamentoda, parlamento güçsüz. Orayı güçlendirmek için tek başına yetmiyor. Bu güçsüzlüğün nedeni de geçmişte CHP'nin izlediği dokunulmazlık politikası. Bunu kimse göz ardı edemez. Evet, HDP ile ilgili olarak da ilginç bir şey söylüyor. Onu da ekleyivereyim burada. Lütfen. Estağfurullah. Yani HDP seçmeninin tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Bir İstanbul İttifakı bir barış ve demokrasi ittifakına dönüşebilir mi diye soruyor Agos'tan Ferda Balancar. Kaftancıoğlu da diyor ki hem 31 Mart hem de 23 Haziran'da vurguladığımız tam da sizin söylediğiniz şeydi. Sadece HDP seçmeniyle değil, HDP seçmenini de içine alan demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük paydasında birleşebilecek tüm partilerin seçmenlerini içine alacak, hatta partisiz seçmenleri de içine alacak bir ittifak hedefledik. 23 Haziran'da bunun mümkün olduğunu gösterdi. İstanbul İttifakı'nın tüm Türkiye'ye yansıyan bir ittifak haline gelmesini, istiyoruz. Ve payda işte eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ve stratejik birliktelikle kastettiğimiz de seçime giderken HDP'lilerin oyunu almak değildir. Herkesi ve her kesimi ortaklaştıracağımız bir uzun vadeli strateji oluşturmaya çalıştık. Ne 31 Mart'tan ne de 23 Haziran'dan önce seçimi kazanmak için birilerini dışarıda bırakıp birilerinin oyunu almaya çalışmadık diyor. Yıllardır söylediklerimiz. Evet. Yani çıkış yolu budur. Yani Türkiye'nin içine, yani 2015'i unutmayalım bir. Hataları unutmayalım. İmamoğlu özellikle bu biraz önce işaret ettiğim susuz. Gerçekten kendisinin hareket alanını uluslararası alanda bile ziyadesiyle daraltacak bir pranga sözüdür. Umarım bir şey lisan etmiştir. Onu telafi etmek mümkündür. Dolayısıyla bu ikilinin, yani Kaftancıoğlu ile İmamoğlu ikilisinin CHP'de yeni bir sayfa açtığını elbette herkes görüyor. Ama ilerlemeyi de biliyorsunuz kongre şeyi başlıyor 2020'de CHP'de. Ondan sonra bu süreçleri takip edeceğiz. Ve bizim medya olarak, şunca az medya kaldık. Doğru dürüst medya işlevi görünmüyor ki Türkiye'de. %98-99 iktidar medyası haline düşmüş medya var. Öbür tarafta çok sınırlı ölçüde gazetecilik faaliyeti yapılıyor. Gazetecilik faaliyetinin her alanın demokrasinin genişletilmesi anlamında muktedir bir alan. Yani biz de doğruyu bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu kendimize yakın gözüken kesimlerin yaptıkları yanlışları da dahil olmak üzere içerir. Dediğiniz gibi iklim meselesi öyle ikincil, tali, yani tamam orman yanmış, tamam Büyükada'da orman yangını, Heybeli'de olmuş değil mi? Evet, Heybeli'de olmuş. Ondan sonra imar barışı, yani uzatıldı. Bunun İstanbul'un hemen bir zararının hesaplanması lazım. Yani ekstra zararının. Yani dolayısıyla siz dünya liderliği içerisinde, yani 18 milyon İstanbul'un nüfusu ama 145 ülkeden daha büyük. İşte bu ilde, bu büyük şehirde, bu metropolde dünyanın en önemli ekümenik yeri var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla çok dikkatli politikalar üretmek gerekiyor. Çok dikkatlice gitmek gerekiyor. Bunu da ittifak üzerinden gitmek gerekiyor. Ben yıllar önce, yani bunu Kılıçdaroğlu'na da iletmiştik, başkanlığına. Yani her şimdi Babacan ekibi bir geliyor Eylül. İşte İYİ Parti var. memnuniyetsiz muhafazakarlar bir yerde toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi var. Saadet Partisi var. Her parti bir ittifak masası kurmasını önermiştim. Hatta burada da söyledim yani. Bu ittifak kültürü bizde pek yok. Biz ayrışma kültürüne sahibiz. Bunu biz 2015'te yapsaydık bugün bu diktatörlükçe yönetim, otokratik yönetim olmazdı. O zaman da söylüyorduk. Gezden bu yana söylüyorduk. Ama buna riayet edilmedi yani. İttifakla gidilseydi Türkiye parlamenter rejimini kurtarabilirdi. Böyle bir rejim içerisinde olmazdı. Ama geçti bunlar. Bundan sonra adımını Kaftancıoğlu'nun tarif ettiği biçimde ilerlerse ittifak Türkiye'de mevzi elde eder, başarı elde eder. Çözülmeyi daha da güçlendirir. Ama Kılıçdaroğlu'nun baktığı, yani onlar lütfen yanıma gelsinler bakış açısı içerisinde devam ederse o olmaz. Evet. O olmaz. O şey yapar, rencide de eder. Anladın mı? Yani büyük fedakarlık yaparak destekleyen bir grup var. Onları göz alalım. Yani büyük başarımızdır diyor. Evet, başarı güzel. Bunda katkısı herkesin olduysa hepsini alkışlıyoruz. Ama Doğu Bey'deki durum bu. Ona başarı diyorsa o zaten yıllardır oranın boş bırakıldığını göstergesidir. Kürt meselesine çözüm üretemeyenin göstergesidir. Bunların altını çizip CHP'nin ona göre ilerlemesi lazım. Vaktimiz kaldıysa G20 toplantılarına değinebiliriz. Galiba onu... Kaldınız mı? Kaldı. Ama yani şey Trump'ın verdiği güvenceyi nasıl buldunuz Erdoğan'a? Hangisi bu şey mi? Yaptırım. Ben ok dedim. Mesela yatarken böyle ok diyorsunuz ya. Okey. Okey. Okey maalesef. Yani şimdi... Hollywood setine benzetmiş zaten, çok güzel insanlar demiş. Ben de sadece alışıyorum. Filmleri aklıma geldi yani. Biraz dalga... karışık sadece alışıyorum. Evet, dalga geçiyor yani. Galiba ama evet, G20'nin de en temel meselesinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı da diğer ülkelerin bize taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz diye bitirmesi de, evet, o da söylenecek söz bırakmıyor doğrusu. Bu arada şey ekleyeyim, Amerikan sanatosu 1,5 yıldır Ankara'da büyükelçi yoktu biliyorsunuz. Evet. Yeni büyükelçi onayladı. David Satterfield geliyor. Çok önemli, deneyimli bir diplomat. Bölgelere de çok deneyimi var. Komitedeki ifadesinde ne demiş biliyor musunuz? Türkiye S-400 alarak F-35 programındaki rolünü tehlikeye attı. Büyükelçiliğim onaylanırsa Türkiye'nin doğru tercih yapması için çalışacağım. Ankara'daki büyükelçi böyle geliyor. Ok diyorum ona da. Evet. Ok. Ok. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmeler. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun saat 9.45-46 hatta ve Serdar Ataşer'in İstanbul Şehir Emanet adlı parçasını dinliyoruz. İstanbul şarkılarını, parçalarını çalmaya devam ediyoruz. Türkiye tarihinde, yakın tarihinde, demokrasi tarihinde görülmüş en büyük kitlesel oyla seçilen İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçilmesinin büyük bir dönüşüm habercisi, dönüşüm de değişim talebi olduğunu söylemek mümkün. Ondan sonra ne olacak bilinmiyor ama onlar devam edecek. Bunları tartışmaya da Türkiye'de vatandaşın şeffaf belediyecilik talebinin arttığı da belirtiliyor Deutsche Welle haberinde. Çeşitli yerlerden gelen haberlere göre bakılacak olursak. Evet, devam edersek bir de neden bahsedelim? Bu Libya meselesi, Hafter meselesi nedir? Sen yakından takip ediyor musun? Hafter'i mi? Evet. Hayır efendim. İki şeyinden bir tanesi general değil mi? En az iki hükümeti var Libya'nın. Uzun bir zamandır. Savaştan evet. Sonra, iç savaştan sonra. Yani Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Hafter, Halife Hafter asıl adıyla, Libya'nın doğusunu kontrol altında 2011'deki savaşta, iç savaş mı diyelim ona, devrilmesi işte Muammer Kaddafi'nin o zamanki evet. diktatör, Türkiye'yi düşman ilan etmiş. Hafter sözcüsü Ahmet El Mesmari aracılığıyla da bir açıklama yapıp Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını belirtmiş. Komuta ettiği birliklerine de bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini vermiş. Hatta bazı Türk vatandaşları alıkonulmuş. Doğru mu? Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki var. 6 Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının alıkonulmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Yani 6 Türk vatandaşının alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır diyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın adları veriliyor mu, verilmiyor? Peki ama bu nedir? Peki, çözebildin mi sen? Türkiye'yi düşman ilan ediyor. 6 Türk vatandaşının alıkonulması ama Hafter'in şeyleri de bizde böyle bir şey yok demiş. Hafter'in sözcüsü Muhammed Buzayt El Mismari. Ayrıca Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürmüştü diye de aynı şekilde belirtiliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Evet, yani son derece karışık. Hafter Türkiye ve Katar militanların lehine müdahale ediyor. Türkiye ve Trablus savaşına denizden, havadan ve karadan müdahale ediyor demiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de G20 zirvesi için Osaka'da bulunan Japonya'da Hulusi Akar'da Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğini vurgulamış. Libya'dan gelen sert açıklamalara yönelik her türlü tehdit ve düşmanca harekete karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir demiş. Böyle çok anlaşılır, son derece muğlak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Böyle şeyler de yok diyor. Ama Hafter'in adamları tarafından da hiç bahsedilmiyor 6 Türk vatandaşının alıkonulmasına. Sadece dronlardan filan, insansız hava araçlarından bahsediliyor. Karışık bir mesele, takip edeceğiz herhalde ama Libya yani 6 Türk vatandaşının alıkoymasıyla ilgili de Ahmet El Mismari, o da general, Türklerin alıkonmasından haberimiz yok demiş. Yani bu tam bir muamma oluyor. Çözebildin mi sen? Oktay konuşmuş. Hangi Oktay? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar meşru hedef haline gelecek ve sonuçları ağır olacak. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır demiş. Anlayamadık vaziyeti. Neyse çözeriz inşallah uzun vadede. Bizde yok diyor Hafter'in sözcüsü. Hafter en az iki cumhurbaşkanından biri, yöneticiden biri bir ülkenin. Neyse çözeriz inşallah. Yani bizim çözemediğimiz hiçbir şey yok uluslararası mesele. Bunu da çözeriz herhalde. İşte mesajlaşırken burada inş diyorsunuz. İnş. İnş. Tamam inş. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Ömer Hocam günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Merhabalar Can. Merhaba, merhaba Selahattin. Haftanın karikatürlerinde neler var bu hafta? Vallahi haftaya kötü başladık. Dün bir vefat ve bir de kovulma haberiyle sarsıldı karikatür dünyası diyeceğim. Vefat hepimizin yakından tanıdığı, sanıyorum adını söyleyince siz hatırlayacaksınız, Mordillo. Arjantinli Mordillo, evet. Hmm. Çizgileri çok biliniyordu. Hatta biraz da ticariydi yani. Kravatlarda, gömleklerde, tişörtlerde falan hep kullanılıyordu. Çizgi filmleri de vardı. 70'lerde çok ünlüydü, çok yaygındı. Son derece de komik karakterleri vardı. Hayvan karakterleri, işte uzun boyunlu zürafalar. Aşk üzerine, futbol üzerine albümleri falan vardı. Fakat siyasi karikatür hiç çizmedi. 86 yaşında vefat etti. Guillermo Mordillo. Guillermo diye okunuyor galiba. Nasıl? Guillermo, evet. Zaten hep Mordillo diye bilinirdi. Evet, Mordillo. Hep öyle tanındı. Yani ön adını bilen pek yoktu. Evet, geçen hafta yoğun bir haftaydı. İstanbul seçiminin yankıları hafta boyunca hem yerli basında hem de sosyal medyada, yurt dışında da bir sürü yorum yer aldı. Çok sayıda karikatür falan çizildi. Fransız televizyonu, Fransız 24 kanalı bu konuyu da ilk sıraya taşıyanlardandı. Ve haftanın olaylarını izleyicilerine böyle aktarırken bizden bir karikatür kullandı. Kullandığı karikatür aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin emektar çizeri ki artık maalesef çizgilerini Cumhuriyet'te göremiyoruz. Semih Boroy'un bir karikatürü. Aslında geçen hafta seçim sonuçları henüz yeni belli olmuşken ben Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun bir karikatürünü paylaşmıştım. Evet. Hatırlayacaksınız, oy pusulasının içinde böyle soluklanıp dinlenen bir barış güvercini, yanında da zeytin dalı vardı. Çok uygun bulmuştum onu, yani umut diye. Semih Boroy'un barış güvercini, güvercinleri diyeceğim çünkü birden fazla var. Sayıyorum şimdi, 8 tane güvercin havalanıyor. Onlar biraz umutsuzluk getiriyorlar. Neden? Bir kere nereden havalanıyorlar? Kapağı açılmış bir seçim sandığından. Evet. Ne var ki bu güvercinleri köşe başında hemen bekleyen bir tehlike var duvarın öte yanında. Bir kuşçu. Evet, bakışlarından niyetinin pek halisane olmadığını da anlıyoruz. Takım elbisesi var. Havalanan güvercinleri yakalamak üzere bekliyor kuşçu. Arkasında dizili duran kafeslerden anlıyoruz bunu. O kişinin kim olduğunu yazmamış Semih Boroy. Ama Semih hakikaten portre çiziminde çok ustadır. Bunu hep biliyoruz. Ben açıkçası bu kafeslerin sahibini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a benzettim. Bakıyorum bence de benziyor, evet. Fransız televizyonu da benzetmiş herhalde ki bu karikatürü önemli görüp yayınlamış. Neyse, yorum size, bilmiyorum. Yorum halkın. Halkın, halkımızın. Halkımızın. Evet, bu hafta hakikaten dışarıda da içeride de çokça olay vardı. Dolayısıyla çok sayıda karikatür vardı. Seçim yapmakta bayağı bir zorluk çektim. Süremiz de sınırlı olduğu için hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Önce Gezi davası. Bu karikatür Sefer Selvi'ye ait. Fakat Le Monde dergisine, Bresel'de değil Le Monde dergisine yayınlanmış. Karikatürde sanıklar Osman Kavala ile Ayşe Mücella Yapıcı'yı yan yana görüyoruz. Yargıç kürsüsünün önünde duruyorlar. Yargıç onlara doğru sol elinin işaret parmağını tehditkar bir şekilde sallıyor. Yani işte çok tanıdık, artık aşina olduğumuz bir cümle kuruyor. Ne oldu bilmiyorum ama kesin bir şeyler oldu Gezi'de diyor. Evet. Evet. Haftanın ikinci tuhaf davası ise Cuma günü başladı, biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaptancıoğlu 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakimin karşısına çıktı. Duruşma 18 Temmuz'a ertelenmiş. Kaptancıoğlu da 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyormuş. Evet. Çok yoğun destek vardı Kaptancıoğlu'na. Karikatürist Nuray Çiftçi, Canan Kaptancıoğlu'nun bir çok güzel bir portresini, bir karikatürünü çizmiş. Birbirlerinin üzerine dizilmiş, sıralanmış 3 tane seçim sandığı var. Bunun üzerine de Canan Kaptancıoğlu çıkmış. Elleri belinde, haklı bir gururla böyle yükseklere bakıyor, ufka doğru bakıyor. Aşağıda tam karşısında, onu biraz hayret, biraz da böyle endişeyle mi diyeceğim, terleyerek izleyen, evet, boyca kendisinden daha küçük bir yargı heyeti yer alıyor. Aslında çok şey anlatan bir karikatür. Ve geçen hafta rekor sayıda paylaşım yapılmış bu karikatürde, sosyal ağlarda. İşte bizim karikatürlerde yargı şehitleri endişeden böyle ter dökerlerken, veya bilmiyorum neden, Avrupa'da da insanlar mahkeme salonlarında değilse bile sıcaktan korunmak için sığındıkları o klimalı evlerinde endişelenip, gerçekten de endişelenip ter döküyorlardı, biliyorum. Ne olacak bu halimiz? 40 dereceyi aşmış bazı büyük kentlerde sıcaklıklar. 46. 46, evet. Evet, Fransa'da, evet, 46. Ölçüldü, tarihinde görülmüş en yüksek sıcaklık rekoru herhalde. Pek çok şakalar da yapılıyor bu konuda ama yine de bir endişe var. Eski tüfek karikatürcü diyorum ben. Eskilerden İtalyan Ugo Sagini. O da bu 40 dereceye ulaşan sıcak dalgası karşısında iyicene bulanmış. Aslında yaşlı karikatürcü kalemini pek öyle eskisi gibi kullanamıyor. Çünkü elleri biraz titriyormuş ama bilgisayar teknolojisine oldukça hakim. Karikatürde yoğun bir sarı renk kullanmış. Ağır basıyor o sarı. Daha doğrusu sapsarı bir karikatür bu. Çizgisi çok az. Tepede parıldayan koyu sarı bir güneş var. Ancak güneşten aşağı doğru böyle sarı damlalar dökülüyor. Güneş sanki kendi kendisini bile eritmeye başlamış. İşte o dökülen damlalar da Ugo Sagini'nin meşhur tiplemeleri vardı. O da biraz Mordilio'ya benzetirdi. Onun o özgün çizgilerini eritip öldürüyor. Yani aslında Ugo Sagini resmen bir, bana göre, imdat karikatürü çizmiş. Evet. İmdat deyince de hafta içinde neredeyse dünyanın hemen her köşesinden imdat çığlıklarının yükselmesine de tanıklık ettik. Yine İtalya, Ugo Sagini'nin ülkesi İtalya'dan, Roma'dan tam 77 yıl sonra yeni bir gemi faciasını, bu kez bir kadın kaptan, Capitana Carola Rackete. Evet, Carola Rackete, Alman kökenli. Evet, o önledi. Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık, geçen hafta da söylemiştik, karikatür göstermiştik o konuda. 16 gün boyunca o liman izni bekleyen ve hatta insanlar artık göçmenler intihara falan yeltenmişler bazıları. Evet, yani hiçbir çözüm kalmamıştı diyor. Hiçbir ülke bize yardım, evet, etmiyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Onun için açlık grevine gidebilirler, denize atlama ya da kendilerine zarar verme tehdidinde bulunuyordu. Çok ağır hale gelince izinsiz olarak İtalyan karasularına girerek güvenli limana yanaşma kararına mecbur kaldım demiş. Evet, Lampedusa adasına yanaşmış ve yanaşır yanaşmaz da önce tutuklanmış, şimdi galiba ev hapsinde. Evet, ev hapsinde. Fakat ilginç bir şey daha vardı, izninle onu da söylüyorum. Evet. Yani bu insanları bir nevi hapishanede tutmak gibi diyor. Onları gemide tutup güvenli bir yere erişimlerine izin vermemek çok vahim diyor. Avrupa'yı da suçlamış. Avrupa Birliği'ni vesaire. Şey diye sormuşlar. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı bütün bu faşist Matteo Salvini. Sea-Watch örgütü ve Kaptan Rakete'yi sert şekilde eleştirip tutuklanmaları gerektiğini söylemişti. Sormuşlar, Salvini sizi şu andaki baş düşmanı ilan etti. Salvini yorumlarına yanıtınız nedir sorusuna. Kaptan Rakete şöyle demiş. Doğrusu bu yorumları okumadım. Buna vaktim yok. İlgilenmem gereken 60'tan fazla insan var. Bay Salvini sıraya girsin demiş. Evet, güzel cevap veriyor. Evet. Hayati Boyacıoğlu da bunu konuya değinmiş karikatüründe. O da bir Metiye karikatürü çizmiş Karola'ya, Kaptan Karola'ya. Karikatürü şöyle anlatayım. Herkül misali böyle Karola kollarını yukarı doğru açıyor. Büyüyor kollar yukarıya doğru. Ve ellerinde de Sea-Watch 3 gemisi var. İçindeki mültecilerle birlikte o gömülmekte olduğu sulardan veya gömüleceği sulardan yukarı doğru, göğe doğru kaldırıyor. İçinde de mülteciler var. Bazıları gülümsüyor hatta. Karikatürün altına Hayati Boyacıoğlu yine Karola'nın sözlerini alıntılamış. Ne demiş Karola? İşte yaşam hakkı kanunlarınızdan önemlidir demiş. Evet, doğru. Evet, çok tarihin en önemli vicdan örneklerinden biri, yakın tarihin diyelim hiç olmazsa. Evet. Ve şey de demişler, Avrupa'dan da göçmen gemisine tepki, hayat kurtarmak suç değildir demişler. Evet, ama onlar korsanlık yaptılar biliyorsun. Evet, Salvini de onlardan ders alacak değiliz diye cevap vermiş. Fransa'dan hiç ders alacak kim onunla, haddini bil demiş. İtalya deniz hukukunu ihlal ediyor diyorlarsa kendilerini neden Marsilya limanını açmıyorlar demiş. Evet. Böyle bir durum. Normal. Normal. Maalesef çok hazin bir karikatürüm daha var. Hafta içinde basında, medyada yer alan yine şok edici bir fotoğrafla sarsılmıştık geçen hafta. Yine diyorum çünkü 2015 yılında hatırlayacaksınız benzer bir fotoğraf. Küçük o Aylan'ın, Aylan Kurdi. Aylan değil, Alan Kurdi diye düzeltmiş Aylan, evet. Babası, evet. Evet, evet, evet. O cansız bedenin fotoğrafı bütün dünyayı şok etmişti o zaman. Fakat maalesef trajediler hep tekrarlanıyor galiba. Nedense ders alınmıyor. Bu defa da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalışırken Meksika sınırında o Rio Bravo nehrinde babasıyla birlikte hayatını kaybeden o küçük 11 aylık kız Valeria, babası El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve kızı Valeria'nın görüntüsü aynen o Aylan'ın şeyi, görüntüsünü andırıyordu. Evet. Bu konuda da çok karikatür çizildi. Ben yine Chad Royals, Hollandalı karikatürcü, onunkini tercih ettim. Ama şunu söylemeden geçmeyeceğim. Biraz önce başlamadan söylemiştim ya, bu hafta bir karikatürcü daha işini kaybetti diye. Kanadalı, çok ünlü, çok yetenekli bir karikatürcü Michael D. Adair, New Brunswick gazetesinde bu konuda çizdiği ve Trump'ı gösterdiği, golf oynarken kenarından geçiyor işte bu suda yatan insanların böyle bir karikatür çizdi. Bu yüzden de gazetesinden kovuldu. Karikatür de yayınlanmadı zaten. Evet. New York Times'dan da kovulanı da internet sitesine senin çevirinle de yerleştirdik. Evet, evet, evet. Enteresan bir şey, söyleşiyor. Tavsiye ediyorum karikatür meraklılarından ya da ne bileyim. Evet. Bir gazetecilik şeyi veriyor Patrick Şapat. Patrick Şapat, evet, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konusunda gerçekten bir ders niteliğinde çok, evet, çok hoş, evet, şeyler söylemiş. Royals'ın karikatürüne dönecek olursak sanatçı bu, yani fotoğrafı almış, yalın bir şekilde birebir kopyalamış diyebileceğim o hepimizi şok eden fotoğrafı. O Rio Bravo nehrinin kıyısında çamurlu suların içinde babası Ramirez'e bir battaniye ile sarılan küçük kızın. T-shirt aslında. Ay... Efendim? Bir t-shirt gibi bir şey. T-shirt mi battaniye mi? Evet yani onu besbelli ki sırtına almış. Evet. Onunla taşıyor değil mi? Evet evet. Ve ondan sonra da sulara, çamurlu sulara sürükleniyorlar sularda ve hayatlarını kaybediyorlar. İşte bu iki kişinin cansız bedenini görüyoruz ama yok, sarıldığı kişi babası değil. Babasının yerinde cübbeli bir hanım var. Hemen yanı başında da sönmüş bir meşale. Kimmiş? Özgürlük anıtı. Evet. Özgürlük meşalesi daha sönmüş. Evet. Roma, Rio Grande nehrinde boğulan aslında Amerika'nın özgürlük sembolü, simgesi Libertas. Böyle hüzünlü, çok eğlenceli bir karikatür ve bir fotoğraf aslında. Evet. Son karikatürüm tabii G20 olsun dedim. Japonya'nın bu Osaka kentinde düzenlenen zirveyle ilgili. Aslında bu zirveyle ilgili her ülke kendi bakış açısından bolca karikatür yayınlandı. Fotoğraflar çıktı, işte bizde de bazı tartışmalar var. Fakat en çok Trump ile Putin çizildi. Şimdi sevinmeli miyiz, alınmalıyız bilemedim. Çünkü önceki yıllarda bizim başkanımız da çok çizilirdi. Bu kez yabancı basında hiç Cumhurbaşkanımızın olduğu Erdoğan'la G20 karikatürüne ben rastlayamadım. O da biz belki gözümden kaçmıştır ama bilemedim yani, bulamadım. Bu buluşma esnasında siz de söylediyordunuz, demin konuşuyordunuz Ali Bilge ile, Trump bizim heyettekiler için Hollywood setindeki kadar güzel insanlar diye metiye dizdi ya. Evet. Böyle biraz heyet alaycı diyorlar. Ama heyet çok memnun kalmış, bir kısmı evet. Gülmüş. Ama bir yandan da gerçekten güzel insanlar değil mi? Oturmuşlar bu şekilde takım elbiseler doğru, içerisinde. Doğru, gayet kibarca yani, güzel oturuyorlar. Nazik. Fakat Hollywood seti olması işte biraz işi karıştırıyor. Evet. Şimdi ben altta kalmamak amacıyla Brezilyalı karikatürcü Osman Simanka, o Küba asıllı Brezilyalı karikatürcü Osman Simanka'nın zirveden hemen önce çizdiği bir karikatürle yanıt vermek istiyorum. Karikatür zirve başlamadan bir gün önce çizildi. Ve bu karikatürde Sayın Trump'ın çok başarılı bir portresi var ön planda yer alan. Kaşları çatık, ağzı her zamanki gibi böyle küçücük ve büzüşmüş. Geniş gerdanlı. Saçları taranmış gene öyle. Evet, saçlar öyle. Fakat bu karikatürde o görmeye alıştığımız sembolik uzun kırmızı kravat yok. Çünkü yani kadraja sığamazdı olsaydı bile. Ama kırmızı kravat yerine karikatürün tam orta yerinde, portrenin diyeceğim, yani Trump'ın burnunun olması gereken yerde kocaman kırmızı bir nokta var. Nedir o nokta? O kırmızı daire. Japon bayrağı. Evet. Japon bayrağının kırmızı dairesi. Güneşi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'de sağdan böyle kafayı uzatmış, böyle şaşkınlıkla bakıyor biraz kameraya doğru. Bana sorarsanız kırmızı burun biraz oldukça hoş duruyor. Ne diyorsun Can? Bilemedim efendim. Çok büyük biraz. Biraz büyük ama hoş durmuş. Palyaço yani, burnuna çok benziyor bence. Yani değil mi? Hollywood setinde olmasa bile Disneyland'da kesinlikle yer bulur. Hollywood setinde de her zaman yeri evet. Evet. Ama Disneyland daha iyi. Evet. Peki. Kabul. Benden bu kadar. Sonuçta evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat onu tam çeyrek geçiyor. Kirli Çıkı programına da sarkmış durumdayız. Ama destekçisi dinleyicimiz Ayşegül Madencioğlu'na da Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, evet. Hemen girmeden önce dinleyicilerimizden gelen çeşitli açıklamalar var. Daha doğrusu destek mahiyetiyle gönderilmiş ek bilgiler var. Libya'da düşürüldüğü söylenen insansız hava aracı aslında Mitiga Havaalanı'nda yerde vurulmuş olduğu söyleniyor. Ve daha önce kaçırılan kişilerden ya da alıkonulan kişilerden ikisinin de uzun zamandır Libya'da yaşayan ve bir restoranda çalışan kişiler olduğu da aynı şekilde gazetelerde verilen, internet sitelerinde verilen bilgiler arasında. Ama isim yok galiba, değil mi? Volkan Altınok ve Mehmet Demir ismi verilmiş. Bazı kaynaklarda ismi veriliyor ama tabii tahkik etmek ve doğrulamak ihtiyacı ve çok karanlık ve karışık bir durum var. Bir karışık ve meşkuk durum diyebileceğim şey de İmar Barışı Ali Bilge de söyledi ama bir kez daha söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı deniyor. Yapı kayıt belgesi ödeme süresi yıl sonuna 31 Aralık 2019'a kadar uzatılmış. Bedelin en az %25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını da 31 Aralık'a kadar taksitle yatırabilecekler. Yani yeni imar imkanları yaratılacak. Kaçak imar mı desek, ne desek, öyle bir iddialar da var bir sürü. Bir başka önemli haber de Sudan'dan geldi. Ve Ömer El-Beşir'i bir darbeyle deviren ordu mensuplarından oluşan askeri geçiş konseyi yönetimi sivillere devretsin talebiyle devamlı gösteriler yapılıyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişi ölmüş. Sivil yönetim talep eden protestoculara müdahale olmuş. Bu da gene vahim bir şekilde devam ediyor. Bir vahim şey de Suruç patlaması. Bayağı ciddi bir olaydı. Onunla ilgili hayatını kaybedenlerin aileleri ve patlamadan yaralı kurtulanlar Gitmek adlı belgeselin galası için Diyarbakır'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişler. Patlamada hayatını kaybeden gençlerin aileleri ve hayatta kalanların tanıklıkları üzerine 4 yılda tamamlanmış bir film. Yaşanan büyük bir faciaydı. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan gala için gelen aileler belgesel gösteriminden önce çocuklarının kara kalem portre resimlerinden oluşan bir resim sergisiyle karşılaşmışlar. Bütün portreler İzmir Kırıklar F tipi cezaevinde 20 yılı aşkındır tutuklu bulunan Can Sinar tarafından yapılmış. Hı hı. Ve patlamanın 1. yıl dönümünde ilk defa sergilenmiş. BBC Türkçe'de ayrıntılı bir bilgi var. İşin ilginç tarafı da şu, 33 insan öldü tabii. Suruç katliamı deyip geçmemiz lazım. 20 Temmuz'da oldu 4 sene önce. Ve biz ailelerde onlarla birlikte öldük diyen aileler var. Onlarla da konuşulmuş, Şemsa Yurtgül mesela biri. Üniversitede psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi olan oğlu Murat'ın cenazesini bulmak için geldikleri Şanlıurfa Devlet Hastanesi bahçesinde karşılaşmıştım diye yazıyorlar BBC'dekiler. Filmin İstanbul galası ise yasaklanmış. Neden efendim? Bilmiyorum, ben sana soracağım. İstanbul'da Suruç seyretmek halkın sağlığına iyi gelmez. Valilik emriyle mi gene? Evet. Valilik emirden başka bir şey yapıyor mu? Yapıyordur herhalde. Valilik. Talimat valilik, da yayınlıyordur. Emirlik gibi. Sürekli bir emirlik. Yani neden böyle yapıyor ki valilik? Güvenlik sağlansın diye. Onur yürüyüşüyle de alakalı aynı şekilde. Evet, onu da gelmiş olan bir emir vardı. Valilik. Evet, yasaklamış onu. İstanbul'da LGBTİ artı onur yürüyüşüne polis müdahalesi olmuş. İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta toplanıp basın açıklaması yapıyorlar. Tam da bu Stonewall denen isyanın ve çok sayıda bundan sonra bu konunun eşcinsel meselesinin dünya çapında konuşulabilmesini mümkün kılan büyük ayaklanmanın tam 50. yıl dönümünde pek çok yerde törenler yapılıyor. Fakat orada polis saldırısı da olmuş. BBC Türkçe'den ve Biyanet'ten aldığımız haberler. polis onur yürüyüşüne izin vermemiş. Mis sokakta toplanılmış ve basın metni okunmuş. Bu sefer de polis dağılanlara gaz ve kalkanlarla müdahale etmiş. İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Kültür Merkezi önünde de dün çağrı, belki gün çağrı yapılmıştı. Taksim'den de her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür mesajı geliyor. Polis kafeleri boşaltın demiş, gaz atmış. Gazlı kalkanlı müdahaleler olmuş. Dağılın uyarıları gelmiş. İşte böyle. O da böyle. Çeşitli şeylerden. Evet, aşağı yukarı böyle kapatmamız uygun olabilir. Yani siyasetle ilgili de bazı gelişmeler var. Yeni bir parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ'da yaptığı konuşmada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarını eleştirmiş. Kendisi için de bugün susma vakti değildir. Kapılar ardında konuştuğumuz gerçekleri kapı önlerinde susma vakti değildir demiş. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız demiş. Ama tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız demiş. Yeni bir siyaset anlayışı. Tabii iyi bu, tabii de kendisinin de yaptığı siyasette o zamanın neleri farklı yaptığını da ayrıca soranlar da olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Evet efendim. Bir de şey vardı değil mi? Ali Babacan'la da Erdoğan'la bir görüşme haberi vardı. Onu elimin altındaydı, bulamadım ama yapmayın böyle, bölünür parti o zaman. Gelin dükkanın başına, aman partinin başına geçin demiş. Aşağı yukarı değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı. O da ben sizinle müzakere etmeye gelmedim efendim demiş. Sözcü yazarı Erken'in ifadeleri aktarmasıyla söylüyorum bunları. 19 yıl sonra yine aynı cümleler kuruldu deniliyor. Yani 19 yıl önce neymiş? Bilmiyorum ki neymiş. İşte ben de haberi bulamadım şimdi. Neyse, Bülent Arınç tepki göstermiş, zam tepkisi. Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç 18 bin TL'lik maaşını eleştirenlere tepki göstermiş. Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor, seni ne ilgilendiriyor kardeşim demiş. Sinirlenmiş. 19 yıl önceki özgür ağırlıklı olduğu söylenen evet, eski milletvekilimiz. Kendisi söylüyor bunları tabii ki. Buldum ben de haberi. Aytunç Erkin'in haberi. Evet, sözcü yazarı. Erdoğan'la görüşmesi sırasında Ali Babacan, eski ekonomiden sorumlu bakan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan'la görüşmesine dair bir yazı kaleme almış Aytunç Erkin. Ve demiş ki, bu dedikodu tabii, biraz buluşmaya dair detaylar, içeriden alınan bir bilgiyle, kaynak verilmiyor. Erdoğan'a arkadaşlarımızla istişare ettik ve parti kurmaya karar verdik demiş. Erdoğan da partide kalın, bu bölünmek olur karşılığını verince, Babacan da efendim ben sizinle müzakere etmeye gelmedim, başka yerde duymadan haber vermeye geldim diye konuşmuş. Şimdi yazıda da diyor ki 19 yıl önce ne oldu diye bakıyorduk ya, 14 Ağustos 2000'de Fazilet Partisi FP öncesi, kongresi öncesi Erbakan'ı ziyarete gitmiş Gül. Abdullah Gül. Arkadaşlarımla istişare ettik, kongrede aday olacağım demiş. Erbakan da yanıt vermiş. Geleneğimizde iki aday yok, bu bölünme olur. Abdullah Bey demiş. Gül'ün yanıtı da net olmuş. Efendim ben sizinle müzakere etmeye gelmedim, bilgi vermeye geldim demiş. 19 yıl önce ve 19 yıl sonra aynı cümleler demişler yani. Bülent Arınç'ta neden Erdoğan'ın yanında yer aldığına dair soruya, bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım, onlar da benim için kıymetli insanlardır ifadeleri. Öbürleri kullanmış. İnsan ve İslam değil miymiş? Kıymetli de değillermiş galiba, evet. Mantığa göre. Öyle bir durum. Neyse, peki bu durumu da bitirelim böyle. Yarın belki daha etraflıca üzerinde durma fırsatı bulabiliriz. Ana konumuz giderek büyüyen bir tehdit o şeklinde iklim krizi, krizi ve diğer ekoloji krizi yıkımı. Anıl Karaduman adlı 37 yaşında bir dinleyicimizden ayrıntılı bir mektup aldık bu konularla ilgili olarak. Kendisi denizci, 37 yaşında, limanlarda kaydettiği podcastleriniz sayesinde sizleri artık her yerde dinleyebilen bir denizciyim. Bu yüzden her şeyden önce teşekkür etmek isterim. Müdavim bir Açık Gazete dinleyicisi olarak diyor. Ve bütün Açık Radyo ailesine de selamlar vermiş. Bu satırları yazmamın sebebi yalnızca teşekkür etmek değil, tek bir sebep bulmakta güç. Son zamanlarda gördüğüm ve tecrübe ettiğim çevresel olaylar öyle bir hal aldı ki eldeki veriler ve görünenler beni yeni sorulara, yeni kaygılara itti. Sanırım bunları paylaşmak istedim diyor. Çok önemli kendi gözlemlerini dünyanın dört bir tarafından yazmış. Bir de fotoğrafla da göndermiş San Antonio'dan. Arjantin'den yanılmıyorsun. Yok, Şili'de ve orada gemisiyle beraber sahilde dinlenen deniz aslanlarıyla harika da bir fotoğrafı paylaşmış bizimle. Ayrıntılı gözlemlerini belki yarın iklim için ve diğer programlarda konuşma imkanı bulabiliriz. Anıl Karaduman'a da buradan bir günaydın diyoruz. Evet. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve günaydın deriz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.